الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين وقال تعالى في مقام اخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام مولانا عبید اللہ صاحب مولانا قاری حکیم زادہ صاحب علماء کرام او د دغه اجتماع حاضر و مسلمانان ورونو مان اولان دی محترم ڈاکٹر صاحب او مولانا عبید اللہ صاحب یو حساس موضوع باندی بالتفصیل خبر تاسته وکړي او زوم دا غوارم چې د بازی ضروری قاعدو په حوالہ یو کلیه او فارمولا داد تا ذهن کې کېدم او دا ځکه چې کله فرد موضوع ګرځي نو دا هغه فرد نه کسان خو متنفر شي خو کړه دغه عقاید او حامل یو بل فرد پیدا شي نو هغه د پاره بیا د یو مستقل تاریخ ضرورت وي او چې کله امت مسلمه ده یو کلیه او فارمولا ورکړی شي نو دا د سره یو عصر لاس کې خو بس هغه عصر اخلي او یو سړی ته بده عصر کې ګوري نو دی به وای پرون چې دا خبره چا کوله د ده حکم شریعت کې دا و نو نن هغه حکم کې تبدیلی نه دراغله البته ستا نامه به هغه نه ستا حلیه به هغه شان نه ستا علاقه او جبه به هغه نه خود تا فکر و نظرم هغه دی کم چې دغه پرونی گمراه سړیو عزیزان ورونو ان شاء الله مازیګر جمع به دې ځای یو ځای کوو خو خبره بنیادی هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو دور کې تاسو باندې فتنه بلکې فتنی دا به داسې مسلسل را رواني کسلکن انقطع فیتتابع لکه یو هار کې پیرلې مرای یا تسبیح پیرلی چې مزه اوسله نو بشمار مرای راځي او پر لپسې را رواني نو فتنه دې ملک کې یو دانه خو چې ګټه پورته کې تر لاندې فتنه ده او وجه دا ده چې مونږ هم د شیخ وزغړی ګورو نه ساده لو خلک یو بلکې زه دا وایم په تکلف مو ځان ساده کړی دی اوس یو ملګری د دې لارې چغې وهونکي سنیاسی ته چې هغه آواز کوي ما سره د خېټ علاج دی د سر علاج دی د دماغو علاج دی د بدن د جمله امراضو علاج دی نو د چغلپوري یو ملګری به دا حماقت نه کړي چې رته به د اپنډکس یا د پینټاسایټ درد کیږي او دی به هغه سنیاسی ته وایي چې ته ما سره زموږ دیرې ته لاړ شه هلته سټریچر خو نشته کټ شته هلته هسپتال والا چاړه خو نشته غوښ والا شته بدن شلی نو ته به داسې وکړي چې ما له به اپریشن وکړي د اپنډکس خو ما وایي دا دین والا خبره داسې ده خو چې چا آواز وکړو بس سمولو ورته چې اپریشن شروع کوه بس سمولو ورته زمونږ علاقه کې خلک په خره باندې بار راړي خره ساتي په بار راوړي هلته یو میله لګي مونږ ورته د توډیری میله وو او یو بله لګي د قاری صاحب کلي کې مونږ د صوابۍ میله ورته وو خلک څاروي پکې خرڅوي نو چې یو سړی اراده ولري چې زه ځان له خره اخلم نو دغسې نه ځي ځان سره د کلي نه د خرو ماهر کلال رواني چې د به وغړای ګوري ته به راته کوالیفیکیشن او میرټس خې چې دې خره کې دا صفت ته او دا صفت ته او دا صفت ته او نقایص او دا صفات پاک داو کونډای به نه تاویږي او ټوټي به نه لګي او سرمنه مضبوطه ده الاخري حضرتانو دین والکار دا ډېر عجیب ده په دې باب کې یوازې د موجودي خبره نه ده اوس دغه دین وال خبره د میر افضل خان هم کین اغام د دین امام ده او نواز شریف صاحب هم کین اغام د دین امام ده مونږ او نواز شریف اسلام راولي نو د کم قوم چې د دل په حواله اپروچ داوي نو دا خو یو فتنه ده ابتداء خوشکه روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اس عزیزان اللہ تعالی دا انسانان پیدا کرل او دائے اغسطل چھ دے انسان لما دا سیادت او مشرائے مقام ورکڑے دے نو چھ دے دنیا کی جونتی رئی حیوانی تقاضی دے ان پدا سے انداز پورے کی چھ دے زمانہ پا متوازی یا مخالف سمت روان نشی بلکہ ما والا لار باندر روان سی او ما ترہ ورسی پروردگار عالم دا انبیاء کرام دا لگلو یو سلسلہ شروع کرد قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کان الناس امتا واحدتا فباس اللہ النبیین مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجت بعد الرسل پیغمبران میں دید پار راو لگل چستا دا عذر و معذرت چه انسان با زون سنگا تی رئی تا تا با در رسی سنگا دید پارا مولا یو عملی نمونه پکاروا یو مادل پکارو یو اسواو مقتدا پکارو چه دا جون پا حل دا گرم آغا پر کڑه وی او بیامو دا لارا غسته وی و تا تا در رسی دل وی خبرانی پویه گئی اس دا انبیاء کرام دا دوی را تگ او پا دینی امورو که دا دوی دا عقل رسائی دا الله په القاء او الهام دا یو منطقي ثابته خبره ده تاسو ګورئ جی زمونږه حیواني تقاضی دي بدن مو یخنی محسوسي کپڑا ولا پکار ده ګرمي محسوسي پکې ولا پکار ده یعنی د هوا اعلی د سفر مشقت محسوسي سسورلي ولا پکار ده اوس عزیزان دا تقاضا خود ټولو انسانانو ده دا عقلم ده او د بلیدم ده چی ارستو ده ده اغم ده تقاضا ده او چی ده خرانه که مقل ده اغم ده تقاضا ده اس ده تقاضا خود طولو و خود انسانانو که عقلی طور الله تعالی پا مادیات و پوهان خلق پیدا کرل اغی پا اس پنا محنتو که ده سوردی جوڑ کرل پا اس پنا و پا بوی محنتو که ده پنکی جوڑ که هوای در کرل ایر کندیش در جوڑ که یخنی در کرل اس تقاضا خود مونگم و خدا شیم پا خپلا بنا کوئی نشو لحاظا چکلا دا آغا اقل مند دا دی مفید ایجاد مونگ تا پتاو لگی دا نمونگ بلا باسو تمحیس دا غی تقلیس شورو کر او آره حاتو چلا چا وسر سیدو نپا دو روپای پر دی بس کے سور شو اغا ایجاد میں فائدہ واغستا دا چا وسر سیدو نپا یولک روپای موٹر واغستا او هغه ایجاد یوټیلایز کو د چا وسره سیده نو په یو زر روپای پنکه واغسته هوای حاصل کړه او که د چا وسره سیده نو هغه په یو پینزل لسره ایر کنډیشنر واغسته او کمرې ځان ته خکړه اوس په دې باب کې د تقلید په دغه میدان کې د دې ټول بلید او کمکلو خلکو په لار کې دا شعر او کاوت نو چې دا خوس پنه ده منډه وای نی جلفش دا نی پڑش دا نی پا کر کر پوئی گی نی پا ولانا پناست پوئی گی اس کرتا دا از ولیدون کی اس پی تا دا از ولیدون کی موٹر تا لکا دا اس پی پشان کر کرو کی نو دے پا کر کرو دری گی وائی جی او کورتا چک چکو کی بیا دے پا دی روانی گی سپڑش تا چنا بیخ کی والا بے ادرے اس چه کم شے نی پا روانولو پوئی گی دا آواز پا حوالا نی پا ادرولو پوئی گی دا آواز پا حوالا پڑے او جلبی ام نشتا خود بیا هم دا آغا عقل مندو پا عقل بانے تکیا کے بے خطری ور تور سوری گی کپا ہوا کئی دی دا اس پنا نبا ور خیجی خطرہ نماسو سے بلکہ خپل نزدی دوست ابتلا ور کی چھ انشاءاللہ دو گھنٹے میں ہم کراچی آ پہنچیں گے تا پا سلور بچی ایرپورٹ بانے زمونگا انتظارو کا اس پا مادی دنیا کی دا مادی عقل حاملان چھ دا غی عقل رسیدون کشی نو تی تقلیف کئی پا پتسترگو پروردگار عالم روحانی دنیا کے سروحانی موجودین پیدا کری دی چه داغی تقویت دا په القا د الله کیږي د نبوت د ختمې دو تر وخته دا خلق په انبیاو متعرفو دا غوی نه رستو په علما او مجتهدین متعرف دي نو اس اغل دا خود تقلید باب کی دا سره هیڅ دلایل نشته چې دا شعر رد کی چې مخې دې اوس پنيته دا پکې دې په سر را پرنودي تم تقلید یې زم تقلیدوم او چې کله خبره روحانيات تراشي دا الله تایید او تقویت تراشي پر وهاں گھن نکالے جاتے ہیں بیال تا گھن رائش دیسی کل دا خبر ہے کی چھ پیغمبر دے خود چونکی دے اساسی طور بشر دد دا بشریت دا ثابت اولو دا پارا خدای کل دا دن گناہو نصر دادی یعنی دے دا گناہ معصوم نہیں دا مولانا عبداللہ سے دن بیا توسیقو کئی امت راوالی دا اول نتروسا سوائے دا حشویو دا یو محدود دا لینا چ قاضی به زایو وی وقل ما یوجد پته نشته چرته نوم نشانم شتا ک نشته مایمون سره اشتراح شرته خو په خور کی قاضی به زایته مې تا سره نشته مون سره شتا خو نومه دغه نه دی نومه بدل کړی دی بهر رنگه کې خاهی جامه مې پوش من اندازې قدرت را مې شناسم نو حشویا دا یو ډلوا چې غیبی نبی د خدای دا د ګناه نه معصوم نه دنه ګناونه کیږي امت کې چا دا خبره د مودودی صاحب تر زمانه نه رکړي خو نه بدلا سب کړی دا حشویو نه علاوه بل چا دا خبره د مودودی صاحب تر زمانه پورې نه کړی اوس ځان زتاس ته خبره ماشا الله نوجوانان ناشتي نو دای په تعلیمی خبره باندې پويږي دا فوج والا د اخبار رساله کې اشتهار ورکي ایڈورټایزمنت وشي جونیئر کمیشنډ افیسرز کی ضرورت ہے لفټینان اخلو هغه کې لیکلي عمر کی حد یا ایج لیمٹ عمر بے سو رہی نو لکلی 18 اور 22 سال کے درمیان ہو بٹوین 18 اپ ٹو 22 دا 18 اور دا 22 تو کالو میس کی نوجوانان دا باخلو فیزیکل کنڈیشن جسمانی صلاحیت چه سا اخلی نو سینہ دے شپک دیر شن چاہی اور چه سا پریدی نو بیار دری دیر شن چاہی قد 5'7" میریٹل سٹیٹس از دیواجی حیثیت ان میریڈ غیر شادی شده بھائی چنلی نی تشویش غیر شادی شده بھائی یعنی چی بالکل پا بدنی قوت پانی بھرپور بھی جی او بل ورتاو لکی چی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن تعلیمی قابلیت ایف اے اور ایف اے سی سیکنڈ ڈویژن پاس کر چکا ہو دولسنے کڑی ود سائنس یا ود آرٹس تاس خبرانے پوئے گئی پوئے گئی اسلام دی لکلی نا اہلیت یو بل عنوانی اما اشتہار کی دغا اخبار کی دغا رسالہ کی روزہ نہیں پکی نا اہلیت یا لکلی ان ایلیجیبلیٹی نپائے کی لمبے خبر لکلی چی آئی ایس ایس بی نے دو بار مسترد کر دیا ہو آئی ایس ایس بی کے دا فن ماہران ناستی چی آگئی دو بار ریجیکٹ کرے دو بار نو دا سرے بیا آن نہ دے چی دے میدان کے ٹانگ اڑاؤ کی او دویم شیئر لکلی چی اخلاقی جرم کا مرتکب پایا گیا ہو چی دا اخلاقی جرم ارتکاب کری جی گناہون اکڑی نو دا سر انٹائٹل ندے چی دے ٹیسٹ انٹرویو تا دا فوج دا لفٹین جوڑے دو دا پار راشی اس ماوی عزیدہ چی کلی او نوجوان چی دا طول اہلیتو نشتا قد اغا امر دے سینے اغا امر دا تعلیمی قابلیتی اغا دے میریٹل سٹیٹس دا دے خو صرف دا خامی دا پکی چه دا گناہ ارتکاب کرده ده نو پاکستانی فوج اغیر دا لفتینه دا پارا نبرداشی او اللہ تعالی معاذ اللہ اغیر دا پاکستان دا کرنے لهم بس زوق شو چه پیغمبر گناہو نکولو دا نبوت دا منصب دا پارے قبول کن دا خبر خود حالق عقل نبیلندو بالا ده دا لفتین منصب دا غز مطلری که دا پیغمبر منصب او دا غا وجه دا تاسو وی خویه کنا خبران پویه گئی ان شاء الله تاسو ضابطه در کوم ادا ضابطه او بیا اپلای کوي ښه کدا ټاج تاسو سره یې کنه نو بیا به دګنه خوري بیا به دګ بیا به مسر چرته لګی نه بیا به مخ په چرته نه ماتيږي په کنده باندې پریوزي عزیزان تاسو وګورئ دغه وجه چې دا الله هر پیغمبر د نبوت نه وړاندې ژوند دا به تور استشهاد پېښ کړی د امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داوا د نبوت وکړه دا عرفات غونډه ته پورته شو د صفا غونډه ته پورته شو او وی وی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. خود دې خبر نه وړاندې د دوارو جهان سردار یو خبر وکړه، فقد لبست فيكم غمرا من قبل افلا تاقنوا. تاسو کې ما دین وړاندې د غمر یو خاطر خوایسا سو کال لګوای سلويخ کالا، د عمر خاطر خوایسا سلويخ کالا، د تاسو ماحول کې، د تاسو معاشره کې، د تاسو مرګرتیا کې ستاسو وړاندې تیر کړی دا زما ما شمواله تاسو قتل دي، زما هلکواني تاسو قتل دي، زما عالم شباب او جوانی تاسو قتل دي، زما د عقل پختګای والو دور چې سلويخ کلنې دور دی دا مو قتل دي. فقد لبست فيكم غمرا من قبل، تاسو په دې کې کامل جج کړي چې زه څنګه سړی يم. اغه ادات د حسر سره وې چې ما وجدنا فيك الا صدقا، مونږه تا کې بغیر د صدق نه، بغیر د رښتینوالي نه، بغیر د امانت نه، بغیر د انساني اخلاقو نه بل څه شي کتل نه دي. اوس عزیزان چې کله دیلا د خدای تایید ورته نو حاصل نبوت والا بظاهر، حالانکه پیغمبر ابتدا نه د خدای تایید ورته حاصل وي، خو بظاهر د خدای تایید ورته لا وحي والا نو حاصل، نو خدای مشاهده ابزړو په دې انداز چې ما وجدنا فيك الا صدقا، او چې کله د صالح فطرت سره د الله تایید او وحي شامل شو نو بیا د ګناونو ارتکاب شروع کو چې خلکو ته پته ولې چې د انسان دی او خدای نه دی. زما قران پوي او ماوي چې د پیغمبر بشریت یا د پیغمبر انسانیت پیجندل دا په دې موقوف چې د حیواني حرکتو کې په دې ګناه انسان پیجندل شي که حیوان پیجندل شي، خلاف مروت کار باندې حیوان پیجندل شي. انسان خو چې خلاف مروت کار کوي موږ او داسه خر دي، داسه رسپو خو دي، موږ وحش ملګریا د انسان پیجندو د پاره ګناه ضروري نه دي. البته حیوانیت به انسان به معلومه ګناه کول سره خلاف مروت کار سره جی. اوس ګورئ مشرکین مکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشاهده کوله ناغي پیغمبر ته ځکه بشر وي چې دنه ګناونه وشو نه، هغه وی فقالوا ابشر يهدوننا، بشر خوده دی انسان خوده دا د شک شوبینه بالا دا خو چې د انسان کې دو سره سره دا مونږ ته لار خی الله طرف ته نو دا شی قابل مذمت دی چې دل پر فرشته پکار ده. نو پته ولګی دا چې بشریت خو دې چا په نس باندې مشتبه ونه نه پچا اعتراض کړو، حتی چې خدای ته ضرورت پیښ شي دقه یو ټوکر ور ور کوم چې وی پیژنې چې انسان دی، یو ټوکر ور کوم چې وی پیژنې چې انسان دی. عزیزان سیدنا حضرت ابراهیم ټول وای علیه الصلاه والسلام تاسو تن خو نیږه او دا خبره قسم دې کزوې په طرف غنای کوم زکه چې زما طبیعت داره ما کې ضد مد نشته اکی دې شي مولانا عبدالله سے دې مان په دې خفو مې چېستا انداز جارحانه ولې نه دي نظر جارحیت قائل نیم زوایم چې ملګری زین کې خبر اور واچو چې دې ور الحمدلله ما سره داسې تیز او ترار ملګری لیک مولانا عبدالله سے مولانا ډاکټر فدا حسین سے دا خلک ما سره موجود دي نو کټول 30 شو ته نو ما په خیال به بکار ګړبړ شي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د سیدنا حضرت عمر د ولی عهد وصیت نکړه چې دې زما راي دادا چې مانه بعد د خلیفہ سوکي حضرت عمر دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا واحد سره شورا کې چې د اختلاف کړو نور ټولو وی چې مونږ په بیاړو مغز کپای نه کو خدا ملفوظ کاغذ تارا کړی دی او مونږ ته امانت سپارل دی چې دا به تور یو رائے یا به تور یو تجویز هلته زیر غور راولې کزرم په وبوس کې ډیره خدا اکو مونږ کړ نه په وو کسانو کې یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه وی نه جی زه خدا سے په پټه لفافه د سخت نکو تی مونږ ته خیره چې سوک دے از دا سے د سخت الا ان یکون ابن الخطاب زی الا تایدهم کدی لفافه کې نامه چاوی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر ورته فیضان هوا بس یوم د قده او سارز می کوله تاسو خدمت کې ما طرف ته وګورې جی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ورته وې چې حضرت دا خو ډیر موزون سره دی دی زایده په خود تیز دی نو د خدای بنده تیز دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دی زکه تیز چې زه نرم دی زکه تیز نو که زه نرم وی او دی هم نرم او خلکو به ژوندۍ خوړلی وخه جوندی به خور. یعنی د اعتدال پیدا کړو خپل تیزی سره زما نرمۍ سره خلط کړو. لکه دا طبادی کوم طبيبان د وای دا هر درجه اول دی دا بارد درجه اول دی چې دواړه مخلوط کینه دینه او معتدل جوړ شي او بیا په بیماری خلو ورو لګی او د سړی خېټه به ټیک ټاک کیخه. عزیزان نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې عثمان ملګری ماشاءالله هغه خپل انداز کې بیان وکړ او زلک تاسو تر فکر و نظر په حوالہ د وسلور خبرې کوم. سیدنا حضرت ابراهیم طول وای علیه السلام ابراهیم علیه السلام و سلام دا د انسانیت امام دی. څه شي امام دی؟ ان ابراهیم کان امتا قانتا لله جلال محلیوی امتا اماما جامعا لخصال الخير. دا امامو د انسان د پاره چې کوم صفت د خیر کې دی شي دا په ابراهیم علیه السلام کې موجود. او الله تعالی ورته ان جاعلک للناس امام. او دغه وجه ما وی خدای چونکه د انسانیت امام کړو دی وجه انسانیت په دعوت اقتدار لري. ښه يهود وي د يهودیت امامو، عیسایان وي د عیسایت امامو، مشرکین مکه وي زمونږ اصل امامو دا مونږ دواله نار باندې روان. الله تعالی وی ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دې ستاسو امام نه و، امام خود انسانيته خود استحقاق په داغه چاره چې دواله لارې واغسته. اوس دا امام انسانيت د دلون باندې ماره کړه ال خپل قوم سره دا تاسو یو مشتمونه خروار خید. ځکه چې تنه دا خداسه مصیبت ده چې د خلاصې دوه دنه موجود سي لیکل ډېر کړي د خلاصې دوه دینه بلا ډېر لیکل کړي د خلاصې دوه دینه. عزیزان سیدنا حضرت ابراهیم لم بنه مارکه را لقوم سرا فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. جی مونږ ورته په دې مختصر معنی او متول کې ارخاولانان وو. یوا ویم مونږ ورته افهام خصم او درین مونږ ورته استفسار للالزام. ابراهيم عليه الصلاه والسلام داغه د قوم څخه قبایلو ستوري ته خدای وي چې د کی نورانیت ده او د معبود متعلق داغه کانسپټ داو چې درنا بر نور مخلوق نه زیات اينه. نو جوړ بس په ستوري دوه کښو چې دغه مسار ده څوک په پمای دوه کښو څوک په نور دوه کښو هر یو چې راخیږي. ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته هاذا ربي دغه زما رب ده. نو مفسرین ورته تلوي کی هاذا ربي بزامکم. نو ما ملګرو ته ما ور سره اتفاق نشته ټیک ته یو تعویل دی خو هاذا ربي دلته ما حمزه د استفهام دا اندازې بیان ته قضا را دی کوي چې دا دی وی استفهام. لکه یو سړی وای جی یې مولوی صاحب دا د مولوی صاحب اوس سمانه ته دا سړی مولوی ثابته کړه د تحقیق کې چې مولا دې کنه دی تحقیق. ابراهیم علیه السلام هاذا ربي دا متصرف دی. فلما افلا قال لا احب الافلين چې کله غروب پراغه وی غایبیتون کې او زوال راتون کې شیخ خدای کې دی نشي نور اوس پوغمه کې هم دغه سي. او چې کله نور پرې وته نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام وې چې لا ان لم يهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين. ادم ولا نو عبد الله سب ټول اس طالبانو ته یادې چې دا لم په مزارې داخل شي نو دې نه فده سپه ده کوي د ماضي فائدہ کوي. لا ان لم يهدني ربي لئن لم قد سابقنا ما ته خدای فطری ہدایت نو نصیب کړي نو زبم ستاسو رزنه اور په دې لار روانم تر اوسه. خو ما ته دا ہدایت د سابقنا ملاو دی لہذا ستاسو دی غلغلی او شور په پاکول زما په پا ہدایت کې قصور او کوتاهی را نه وستا. او وی فرمایل انی وجهت وجهیا للذی فطر السماوات والارض ما د مخکنا انی اوجهنا ولا بدل اسب څنګه وای انی وجهت ما د مخ کې نه خدای طرف ته توجه کړی دا زکه زما نه خو غیر الله طرف ته توجه تصور نشته چې ځین ورته خدای و سپوږمۍ مودلی سي په خپل تفسیر کې چې ابراهيم عليه السلام ستوري طرف وي سپوږمۍ ته وي نور ته وي د حق د طالب د پاره د گمراهۍ او د شرک د منازل نه تیرېدل یو لازمی عمل دی چې دې به د شرک په منزلونو تیریږي لومبه به شرک کوي تبي به توحید ته رسي لومبه به گمراهی کوي تبي به هدایت ته ورسي. او مونږ وایو قران خو دې کې صریح دی واتیناه رشده من قبل وکنا به عالمین چې خدای دې پوه کا کچرته بل چا متعلق دی ویلې وي نو څو گنجائش په دې راځي چې سری ټیکس موجود دی نس موجود دی ابراهیم د شخصیت متعلق حالانکه بظاهر خو اکسپرسلی د ابراهیم علی السلام متعلق دی خو امپلایډلی د انبیاو د جماعت متعلق دی چې واتینا هو رشده من قبل مون په قانون کې یوته اکسپرسد او بلته امپلایډ چې اکسپرس خدا یعنی صراحتن د ابراهیم په حق کې دی خو دلالتن د جمله انبیاو حق کې دی واتینا هو رشده من قبل مونږ ابراهیم ته علیه السلام دا غو رشد ورکړو من قبل دا مولوی عبد الله سے وای چې دا قبلو دا د ظروف څخه دی او هغه ظروف دي چې مقطوع علی الاضافت دي مبنی په ضمه باندې ا مضاف الیه دی ځای محذوب منوی ده نه محذوب نسی منسیه نو مفسرین راو باسی چې واتیناه رشدو من قبل مونږ ابراهیم ته دا غو رشد ورکړو من قبل ان کې الله تعالی فرمای چې ما کړی یو قوم باندې فیصله وکړه چې زه په دای عذاب راولم خدا ځان سره یاد کړي چې الله تعالی عذاب راولي په قوم نو دا یاد ساتي چې خدای د کفر د وجه عذاب نه راولي ښه کړي تر اوسه په دنیا کې کافر موجود نو بیا به د کافر تصور چې د دنیا کې هټول به تبا کړی ولا کې موجود دي کنه دي موجود او لږ دي ډیر شي بلا ډیر شي موږ نه ډیر زیات دي هغه ادریسی دي موږ سره سره مې سي نو جی هغه کافر الله تعالی د کفر د وجه نه مړی قران کریم سوره القمر کې الله تعالی د قوم نوح ذکر کوي التکی د ټولنا زیات مشهور قرات جزاء لمن كان كفر وحملنا على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر حالانکه یو شاش قرات ته پکې جزاء لمن كان كفر چې دا کفر جزاء وا او مفسرین کرام فرمایي چې دا قرات شاش دي جزاء لمن كان كفر دا د مکفور بدلوا الله تعالی دینا غستا او مکفور سوکو حضرت نوح علیہ السلام اغه زینه مونږ زابه تر او استاد شاولی الله رحمه الله چې دې آیت دا شی فائدہ کو چې خدای په کفر قوم نه تبا کړي خو چې کله سړی په خپل گمراهی ورټینګ شي او د داغی الله مقابله ته ځي نبی خدای معاف کوي نه دا خدای قانون دی دا خدای سنت دی دا خدای عادت دی چې بیا خدای معاف کوي نه چې دا کفر کینو کوي خدای دې ورکا خو چې اوسله گیای سوچ ما طرف ته خلق نه بلی د هدایت لار ورکی دا غلار کې رکاوټ جوړي ته دا غنه خلق ګډوډي نو الله تعالی بیا دا خو می غیرت نه برداشت کوي کنه دا خو اسما ته مخالف ټنګ جوړ کړه ما ترې مخالفانه محاذ جوړ کړ نو عزیزانو اوس الله تعالی وې چې کله ما فیصله کړې تنګ نه کړ او پوېږي صحیح نو زما په خاطر چې 2 غنټې سړې وره بیا پوېږي نه خو بار تقدیر زی دراوروم کړي تاسو 2 غنټې وره ده وړاندې احمد جان صاحب چې دالم دی لګیاو ها ان بیا جو ډاکټر صاحب بیان کړو مولانا عبد الله صاحب کو نو ما په خیال خون دا امر د خوره کنډولې خون دغه اینو ډاکټر صاحب چې خوره کنډولې نه خو ما تاسو ستاسو د دماغ داسې ښکاری لکه د خوره کنډولې نه وفیکن توت العالم الاکبر دا دماغي کې سټ داسې عجیب کې سټ ته چې کته په ټیپ کې نو ټیپ کې بس مسلسل لګیا یا مسلسل لګیا یا مسلسل لګیا بس د کوي ریکارډینګ ناظران عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی وي چې کم قوم باندې ما فیصله کړی دا ناغینا بیا ما عذاب واپس کړی نه دی فیصله شوی عذاب هغه ته رسیدلې دی الا قوم یونس مگر د یونس علیه السلام قوم دینما را روان عذاب بیا واپس کړی دی دینما را روان عذاب بیا واپس کړی دی اوس زیدانو د کوم شی چې خدای علل صراحتن ذکر نکو اوس ما باندې سنداس پېښې ده چیرې زه پکې دا اسونه زغلوم چیرې نو دا ټول نه واپس کوم دا یونس علیه السلام قوم نه وله واپس کړ موضوعي سیفټینګ نشه زګه دا خو رښنلستو رښنلستو عقلیت پسند بس فوراً عقل اپلای کړه عقل او چې سړی د نقل نوړان دی عقل پس روان نو بس هم دغه بلاوت جوړیږي ښا ناظرانو بس فوري تور قلم راواغست او ویلیکل چې یونس علیه السلام کې قوم سے عذاب کو اس لیے مؤخر کیا گیا کہ یونس علیہ السلام نے تبلیغ دین میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا اگر دا خدای خبره کما حق ته امت ته رسوله نو حالانکه ما تاسو ته وای چې خدای ټارګټ کوي یو پیغمبر خو مراد وی هغه ټول پیغمبران چې دا منصب تاسو ټول دي نو وی فرمایلی ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او زما پیغمبر ته اور سوا جمله هغه چې تا ته د خدای طرف نه نازل شوی دي فئن لم تفعل په ساده الفاظ کې د موضوع سه الفاظ ته کنورت کینو معنا یې دا چې فئن لم تفعل کتا په دې رسول کې کوتاهی وکړه فئن لم تفعل کتا په دې رسول کې فما بلغت رسالته دا فما بلغت رسالتا جمله دا په قوت د دې کې دي چې فلم تکون اذن رسولی تب بیا دی وخت کې زما پیغمبر او دغه ترجمه مراد دی آبادی ولیکلا چې یو ویل نو مور بی مای پرافیت که 80% دی ورسو 20% دی پټک 90 دی ورسو 10% دی کوتا یو کلا 99 دی ورسو 1% دی کوتا یو کلا 99.99 دی ورسو او 0.1 دی کوتا یو کلا فما بلغت رسالتا بیا به ته زما پیغمبر نه والله یاسمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. عزیزانو تشکیل و تدوین فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے, دو چار برس کی بات نہیں. اس دا تفصیل دا خرافات ہو دا دو سلور گھنٹو خبر نہ دا نہ دو سلور گھنٹو خبر دا خلق بلی موضوع تنازم چوس دا انبیاء نرا پا دیکھو نیخ پنیغ ڈائریکٹ او بلا واسطہ سکسان دا دے پیغمبر نے استفادہ کے دا دا حرکت تا گوری دا دا ناستے والانے تا گوری او ما تا گوری جی اس دا ما بیانو کو آل تا پدے ٹیپ پانے کیسٹ کی گی اس دا کیسٹ بس خلق اوری نزل آسا خوزم کلا لوٹ فکر نہ رسو کیگم کلا رامک کیگم خوچے سوک پا کیسٹ دا بیان اوری جی ستاسو خنداو پا کیوں راغلی خو کیسٹ والا غریب تا بیادا پتن لگی دیخل کولے ہو خندل زکر اتاسو بزما جملے سر نی خندلی سارکت سر ہم خندلی سارکت سر ہم خندلی ندیت دا مولئی سے پا اصول فقہ کے اسلام جورس پلونس کے دلائل تو حال المتکلم ہوئی خواہ مولئی سے ورد سوئی دلائل تو حال المتکلم ہوئی چی دو ویون کی انداز تبا گوری دو ویون کی ما تو گوری زو مولئی سے منتا پوس کم سدی جی یعنی سی استفسار تکم سدی سدی سی استفسار تکم چی یعنی دا شی سدی جواب غالم جی یو سڑی آل تا خبری کئی ما بیان شروع دے آ خبری کئی او زا آغا توام سدی رکا اس الفاظ خو ماغا دی کسا فرق پکر آغا لدی سدی می اولان دیم ویلی دی و سدی می خود دغل دا تنبیه و توبیخ مراد دی چه خدای دی پویا کا تما طرف تا گورا تما طرف تا گورا او جی ام دغا الفاظ دی چه اردو کی زوائم کیا ہے سدی کیا ہے یعنی سی شور دی جو کرده جی ام دغا الفاظ دی چه مولی سب سرا خیستا چو غدا دی مالا را کئی نا کنی ما ورطب بلا لس زل ہوئی چه دا شکتو ما ترا کا خدای را کئی نا خونن بے عمر اپریدم شدا چو غتی والم نازیزانو اس دغا چو غا چه زور تو گورن چه مولی سب چو غا کیا ہے چو غا کیا ہے مانا دانا چه استعجاب دے ساجی بچو غدے پیدا کرده دا اس الفاظ کو آغا کیا ہے کیا ہے کیا ہے دی وہ دلالت و حال المتکلم جدا جدا دی دلالت و حال المتکلم نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی طول دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت تک سر چی پیغمبر علیہ السلام دا خبر کولا انداز داو نبی علیہ السلام دا خبر کولا طرز تخاطب داو انداز گفتگوی داو دلالت الحال داو نازیدانو اس دغا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا خطاب منگو غیر اولاد تفسیر باندے خطاب دے دی مذکور انبیاء ہوتا پا اولاد تفسیر خطاب دے مم مغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چھے دا پیغمبر علیہ السلام کم ملگری دی خبرہ خطاب نبی کریم تا ذاتا نو بیات اقتداء غواری انبیاء ہو پسے اگر خطاب منگا مسلمانان ہوتا نو بیارا نا اقتداء غواری صحابہ ہو پسے چھے فَإِنْ آمَنُوا که ده انسانان و غامو عقیده داسه برابر کلا بمثل ما آمنتم بهی لکه تاسو چه عقیده برابر کلی ده او صحابو فقط اهتدو نو بیا ده انسانان په هدایت ده حق پلا و ان تولو فا انما هم فی شقاق و ان تولو فا انما هم فی شقاق او شقاق شق و منچاوی تا اچه ده شق شقاق تا کنوٹ کنه درار تا وی درار و شگاف تا کن دور تا منگوایو اللہ و ان تولو دغه صحابه والدار پر خدا فانما هم فی شقاق پھر یہ لوگ شقاق اور درار میں پر گئے ہیں بیا دا خندق طور پر ہوتی دی اس عزیزان دا صحابہ کرام ما طرف تا گورے جی حضرت علی طول وائی رضی اللہ عنہ حضرت حسین طول وائی رضی اللہ عنہ جی حضرت فاطمہ طول وائی رضی اللہ عنہ حضرت علی و عمر و عثمان طول وائی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر طول وائی رضی اللہ عنہ داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات شاگردان سچو جی بزاد شاگردانو اوس دا شاگردان کنډم کول حقیقت کې دا شاگرد کنډم کول نه دی دا استاد کنډم کول دی چې ګور پورا کې سکول شته امجان شته هاي له کمیډل تاسو ګول اړې رستې ها تاسو لاړې رست یو سکول له هاي یا میډل په کلی کې ما ته وګورې جی بورډ دا غي امتحان اخلي څوک امتحان اخلي بورډ دا غي امتحان اخلي او دا هغه امتحان ریزلت چې راوځي جې جی سل والا کسان پاس دی، سل پا سلو کی پاس دی، نو دا متعلقہ مزامینو استازانو تا انکریمنٹو نو لگی تنخواہ کے انام ورطا ملاو شی، حالانکہ پاس شوی استاز دے که شاگردان پاس شوی دی، خو دا شاگردانو کامیابی دا کنسیڈر شو دا استاز کامیابی، چی دا استاز کامیاب شوی دے دا دا دا محنت سمرا دا، او خدا نخواستا کل دا غسکول سل پا سلو کی استازان ٹول پیل شی، دا بچی ٹول پیل شی، نو جی استازانو تا سزا ملاو شی محکمہ تعلیم طرف نا، سڑے دا پی خوری وی دے چترال تا بدل کئی، سړی د پیخوري وای دې باجوړ ته بدل کړي، سړی د پیخوري وای دې پاره چنار ته بدل کړي، جیولې هلته سزاوار لګل دي، ولې لګل دي؟ نو سپیر شي ویل کاندي کو استادان دي، دا لک کامیابی د دې کامیابی متصور وا، نو دا لکانو ناکامی دا د دې ناکامی دا صحابه به ذات رسول پاک صلی الله علیه وسلم شاگردان دي، اوس چې کلا مونږ دا وای چې دغه صحابه دا داسې خطا و دې داسې خطا و دې داسې خطا و دې داسې خطا، اما یو مثال ورکړه ما وی دی خو غوري د حضرت علي طول وای رضی الله عنه او د حضرت معاويه طول وای رضی الله عنه د دوالو مېس کې چې جګړې شوې، حضور پاک وي ستو قاتل فی اتان من امتی کلاهما على خیر، زما د امت دو فئه او دو ډلې دا به یو بل سره جګړه کوي اجتهادی خطابه کلاهما على خیر، زمونږ جمهور وای چې دې کې په حق باندې حضرت علي رضی الله تعالی عنه یعنی اجتهاد کې رسیدل دی، او حضرت معاويه رضی الله تعالی تر اجتهاد ثواب ملاو دی، خو خبره کې حق تر رسیدلې نو جمهور د بازي محققینو بل رائے ده بلعکس رائے ده، خو اسما ته وګورئ اوس حضرت علی او معاویه دا د کومې پایه خلک چې نسبت خاک را با عالم پاک، زمونږ استاد شه منصور شیخ صاحب هغه فرمایلو خریته ګوره په سارا شپه ته ګوره چې اوس کې نم دې محاکمې ته چیرې د حضرت علی او په حق او حضرت معاویه په حق، نو ما مثال ورکړه دی خو وګورئ ما مثال ورکړه د غلام ساخ او د میا نواز شریف صاحب، یو هډ اف دی سٹیټ ته او بل هډ اف دی ګورنمنت ته، یو د ریاست سربراه دی بل د حکومت سربراه دی، د دې اختلاف پیدا شو نو چې تا دلته چغلپوري نه لوړ په وګا غستې اته لړ چې تاسو له مصالحت نکو تاسو جوړ اس دی کو یار بلاجی یا به بوش راضی یا به ګورباچو راضی یا به نرسیمه راو راضی چې کم از کم پوزیشن خو مونږ هم روي کله مونږ نه زیات نه چې مونږ یا وبتروس غالي راضی مونږ خوشاله دو چې ان شاء الله د مسلمانانو نظر په نمبر په اقوام متحده راځي دا افریقی ممالکو نمبرو چې دا اقوام متحده سیکرټری جنرال بل کوم ملک نه دا افریقی د کوم ملک نه یکم جنوري نه هغه د مسلمانانو نمبر هم 3-13 کې خطا شو، ا نمبر 3-13 کې خطا شو، کم سره چې اپروول یې وشو د مصر طرف نه او اقوام متحده کې سوپر پاور هغه قبول کړ بتروس غالي نه په خپل عیسائی دی خدای يهودان نه راځه په خپل عیسائی دی اخده یو ماوی مسلمانان غی لاره دی پوزیشن دی هغه راز لا اشتا غول کول کولاره هغه زمانہ لاړه چې خلکو مسلمانان له امسه کې ضرب ورکو اوس موږ له سکه سره سوک ضرب نه کوي و اشتا ته مشریب هم دای شي کیسه عزیزان بهر تقدیر خدای دی وکي چې هغه متعصب عیسائی تاسو لامین وای چې په انساني بنیادونو باندې ټوله دنیا ته وګوري نو ما ته وګورئ جی اوس حضرت معاویه او حضرت علی رضی الله عنهما چې زکه نه محاکمه تا نو دا خدا سے لکر چغل پوری غریب سڑے شرار چی او غلام ساکلا او نواز شریف لا اگر ایلا مصالحات کئی اگر ایلا برداشت کئی نو زاو تا دیسر حقائقو کی ریالیٹی سے اختلاف سفرق نا نازیز آنو عرض میں کوئی رتاس کردن کہ بس آخری خبر کون چی دغا صحابہ کرام طول وائی رضی اللہ عنہ مجمعین دغا صحابہ کرام قرآن کریم فرمائل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ نو الناس حلت دا مولوی سے بوئی او دا قاری سے چی الناس کی الف لام غہدی دی امورات تین سوک دی صحابہ لکه چې ایمان دې صحابه اور اوره داسې ایمان ناله قالو انؤمنو کما امن الصفه نو دوی وای چې خداو کما قل دي د دې پشان کې دو ساتو الله تعالی دومره په قهر شوی الا انهم هم الصفه خبر دا تاکي سره دوی بل سوکنا تاکي سره دوی بل سوکنا هم الصفه دا کما قلان دي چې دې هدایت یافتو خلکو ته کما قلان وای اوس عزیزانو ته چې کندم کې هغه صحابه نو معنا لري دادا چې نیخ پنیغه پر رسول پاک راتلې نشي د مسلمانانو د غیظ او غضب نه یریږي نو په خپل تحریراتو کې کله لګي حضرت ابوبکر پسې کله لګي حضرت عمر پسې کله لګي حضرت علی پسې کله لګي حضرت عثمان پسې کله لګي حضرت ابو هريره پسې کله بل لګي حضرت ابو ذر پسې کله بل لګي حضرت سلمان پسې کله بل لګي حضرت مقداد پسې کله بل لګي حضرت عائشه پسې کله بل لګي فاطمه الزهراء پسې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حالانکه دغه صحابه افضل الخلائق بعد الانبیاء نازیزانو عرض میں کور تاس خدمت کی چې دا خبره ځان سره یاد کړه چې د شریعت دلائل او اصول دا مولوی صاحب وې سلور دي یو کتاب الله او بل سنت رسول الله، او دریم اجماع امت، او سلورم قیاس. دته وونګه و پریلیمینری ریسورسز افلا. سنور سورسز هم ستل شریعت د پاره شپګ نور دی، هغه مونګه بنا په اختلاف د فقهاو شپګ نور دی، هغه ته مونګه و سیکنډری سورسز افلا. د اسلامي قانون ثانوي ماخذ دا استصحاب الحال دی، جره چا مذهب دی د امام مالک مذهب دی، دا استحسان دی، جره چا مذهب دی د امام ابو حنیفه مذهب دی، جره مصالح مرسله دی د چا مذهب دی د امام مالک مذهب دی، جره غرف دی دا شریعت د من قبلنا دی، دا اثر د صحابي دی، د ته مونږه سیکنډری سورسز وو. خو بنیادی سورس افلا کتاب سنت اجماع او سلورم قیاس. اوس لکه څنګه چې شریعت د پاره دغه سلور ماخذ او دلایل او اصول دی، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نبوت ته حقانیت لپاره، د پیغمبر علیه السلام د نبوت حقانیت لپاره یو سلور ویزیبل سیدونه دي، مرئی پستر ګرازی مشاهد. یو دا چې د نبی علیه الصلاه والسلام دراتلو اطلاع ور کړو، چا ور کړو؟ سابقه انبیاو او سابقه کتابونو. سابقه انبیاو واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. نو هر پیغمبر اطلاع ورکولا چې آخر الزمان پیغمبر برازي، که تاسو پاتې په ایمان براله یو داغ ملګرتیا وکوي. نو سابقان بیاو کتابونو هغه اطلاع ورکوي، دا یو دلیل شي. د نبی علیه الصلاه والسلام معجزات امام بیهقی دلائل النبوت کې را جمع کړی دی یو نیم ځل، سیوطی رحمه الله را جمع کړی خصائص کبرا کې یو ځل، بلا علماء په مختلفو شمیرونو معجزات را جمع کړی دي، دا یې دویم دلیل شو. دا څه شی شو؟ دویم دلیل شو. او دریم دلیل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویا وکړه چې دا څه بکیږي او دا څه بکیږي، او تر زمانه د صحابهو پورې هغه پیشنګویا صحیح ثابت شو. زمانه صحابهو پورې هغه پیشنګویا صحیح ثابت شو. لکه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ورسره ناشته یو لس کسان نور، ما ته ګورې دې خبر باندې ځان پوهېږي، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، سو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر طبیعت نہ تیز سڑیو، خبرہ هغه به فوری تیزای سره کولا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چی جی، چونکه د تعالی گه تیزی ده، لہذا از د مدینه منورې نه بهر په دیرا بازه کې تعالی یو سرکاری مکان جوړوم تبه اغه کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ربازه تعالی ده د عثمان د پارلیمنت ممبر ده، او مقام دار چې نور ممبران حضرت عثمان اجلاس ته پار راغوړي، حضرت عثمان اجلاس ته پار راغواړي، او دا ټول فایل باندې عثمان ځان سره واغسته، رب عزت به ته حضرت ابو ذر ته کې خو ده چې اوس ته راي دی کې سره. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ خپل راي به وړي کړه، حضرت عثمان به بیا اجلاس راغسته چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ راي دادا، او دا راي درت کولو دنه. هغه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دغه ځای دیار غربت کې یوازې خزه ورته ناشته ده، او وفات کیږي. هغه خزه ورته دی الله بنده کله کې گزاره دې کوله، دا ډیره تیزی درک نه وي، نو خو خار کې به ډیرونه خو ته گزاره کین. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته فکر سره وی وسدل ته یوازې د فن بدی سی ک فن بدی سی سوک برازی. حضرت ابو ذر ورته رسول پاک سره ناستم صلی الله علیه وسلم، چا د پیو یو جام توفر اول، حضور پاک پټولو کسان اوس کوله به پټولو نظر واچو، وی یو تاسو کې هغه خوش نصیب دی چې دی به دیار غربت کې مری صحرا کې صحرا کې، او د شام قافله برازی به کفن دفن کړي. نو هغه یو ول زما د وړاندې مړ دی ټول په شار کې مړ دی، ایا ول زما د وړاندې مړ دی ټول. نو مقصد دار چې امستان ته د خبرې زوم، نو د شام قافله به زما مرګ پس متصل را رواني، ته به صرف د دروازه کې ادريږي او وای بچي یا عباد الله ان بازر قدمات، او د الله بندگانو حضرت ابو ذر وفات ته خزه وای اومدغه سی وش قافله را روانه وا. ما आवाज لګو ایرا کفن دفن وکړم، دا پیشنګوي دا دریم دلیل. او سلورم دلیل د پیغمبر د حقانیت د حضور د صحابه او د جماعت، د حضور د صحابه او د جماعت. نو اوس عزیزانو هغه صحابه کنډم کول فل حقیقت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کنډم کول دي، اهل بیت کنډم کول فل حقیقت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کنډم کول دي. نو ما تاسو وړاندې آیت ویلو چې و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، چا چې مخالفت د پیغمبر علیه السلام وکړ پس د هغه چې هدایت ورته واضح شوه دی، خو د هدایت مقابله کې د عقل اسونه وسغلول، ويتبع غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو د لار نه ځان له په یو جدا لار روان شو، دو خوخت جماعت ځان له جدا جوړ کړ. نو الله وای نو ولہی ما تولا، چې دا کومه لار د ځان له غوړه کړې زیو مغه ته ورسپارم، ونسدی جهنم داخلون به جهنم توسعت مسیره. او کوم آیت می دویم لوستلو، الله وای ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الازلین. حاده تاسو په دې جیومټریک زاویه حاده دی وړو ماشومان مې 15 پګم کې چې حاده زاویه آوي ته وای چې زاویه داسې خېږي دا څه خېږي جی حادثه ویا چې دا پترس تلی کنه د قائمه په ضد باندې لاړی نو دته حادثه وای نو یو حادون الله معنا چې د پیغمبر د لارې نه یو سری موه منحرفي اذان له خپل فلسفه جوړه کړي الله وای اولایک فی الازلین ازل صیغه د اسم تفضیل له سوپرلیټیو ډیګری دا خدای وای دنه زیات ذلیل زیات رسوا سپیربل څوک نشته نو الله تعالی له موږ د سپیرو د ملګرتیا نه وساتي خدای دې موږ د اغز خلق ملګری کی او اغز خلق دغه علماء حق دي چې چا په یو سند متصل باندې رسول پاک سره سلسله لګیدلې دا او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا سنا عقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزنا وعذاب الآخرة اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى فالله خير حافظ عاقل راش راش بقرآن کی دی مذی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی عاقل راش راش بقرآن کی دی مذی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے سوچو فکر کا کامیابی کد دنیا غواریا تا پدی دنیا کی کرزاد فات مولا غواری راشی تات کد محمد مصطفی غواری کہ ایک دہر قدم تد قرآن پہ اجازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی عاقل راش راش پا قرآن کی دی مذی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے تا کا مسلمان یہ شریعت بدی نظر کیویان ڈک د شریعت نا سیاست بدی نظر کیوی مناور سرہند ملت بدی نظر کیوی ماتڑ دل مازت مندر تک وازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی آئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی عاقل راش راش پا قرآن کی دی مزی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی آئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی آئے اگورا چی چڑتا ہے مسلمان وی پروت بلان دیوی آئے دغاس بی کتری بایی اختا پا غخو باندی وی وینی وی زمون چمن کی وینی ددوی تاندی وی وینی وی زمون چمن کی ونی ددوی تاندی وی وینی اس کی زمونگ کڑی پا مونگ ملازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی عاقل راش راش پا قرآن کی دی مذی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی تا کا اتفاق دا تا کا اتحاد اتفاق میں اس کے پیدا نکڑی داد نفرتنو تیری چری بورانا نکڑی سوچتا دا حق پتورا دا باطل فنا نکڑی بندکڑا پزورت دا ظلمنو دروازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی عاقل راش راش پا قرآن کی دی مذی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے ووٹ دا عالمانو حق دے حق ور کا حق دارتا ولس پاری تو کو می دولت سرمایہ دارتا تا د خزانو چا بیان ورکڑی ڈا کا ماروتا تا د خزانو چا بیان ورکڑی ڈا کے ماروتا ستا پا حق اباس ستا دا کور جنازی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے کذی ذی ذی جمعیت لبرازی عاقل راش راش پا قرآن کی دی مذی کذی ذی ذی جمعیت لبرازی اوئے راشد دیو بند عالمانو دکاروان سرام ادری گا پسنگ کی د قائد فضل الرحمن سرا ختم ملگر تیا کا پا دنیا کے د شیطان سرا او قتلی تا د پی پلیانو دو پیاوی کدی دی دی جمعیت لبرازی کدی دی دی جمعیت لبرازی او قتلی تا دلک پی پلو د پیاوی کدی دی دی جمعیت لبرازی آقلا راش راش پا قرآن کی دی مزید کدی دی دی جمعیت لبرازی ز احسان اللہ مستر باطل دپار دار یما زد حق برستو د کاروان کل یادگار ما زد هر باطل مخ کے د حق کل دیوار یما داس خاخم بد غدار لکی نیزی کدی دی دی جمعیت لبرازی آئے کدی دی دی جمعیت لبرازی آئے آقلا راش راش پا قرآن کی دی مذیب کدی دی دی جمعیت لبرازی آئے کدی دی دی جمعیت لبرازی آئے نماز دڈا کوانو حکومت نمنم نماز دڈا کوانو حکومت نمنم بے جمعیت آز دبلچا سیاست نمنم نمنم زد ڈاکوانو حکومت نمنم نمنم زد ڈاکوانو حکومت نمنم دلتا ڈاکوانو کمرانان دی ایمان مولوٹی دلتا ڈاکوانو کمرانان دی ایمان مولوٹی دا امریکی روس غلامان دی ایمان مولوٹی چه پارلیمنٹ تاوی مختاج دا شریعت نمنم نمنم زد غدار حکومت نمنم نمنم زد مکار حکومت نمنم بے جمعیت آزد بلچا سیاست نمنم نمنم زد غدار حکومت نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم مونگا خو اسلام برا شیخ را نغللو مونگا خو اسلام برا شیخ را نغللو کل شرعی نظام برا شیخ را نغللو رکی بوتان دی پا ظاہر عبادت نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم بے جمعیت آزد بلچا سیاست نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم نمنم زد مکار حکومت نمنم دا گلان دی گنگوٹان دی وے پی جنئی دا گلان دی گنگوٹان دی وے پی جنئی دا دا قرآن زن باغیان دی وے پی جنئی دی ہمیش کڑے دے دا کفر حمایت نمنم نمنم زد مکار حکومت نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم دا دی ایمان دلیپ کو مار دے ملک سکوی فلمی اکتران با خپل ملک تراولی د دوی ایمان دلی پا کمار دے ملک سکوی اس دا ڈیانی بی بیوار دے ملک سکوی اس بای ڈیان امراضی اس دا ڈیانی بی بیوار دے ملک سکوی زپا قومی دولت دا دوی عیش و عشرت نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم نمنم زد ڈاکوان حکومت نمنم شدول سمترمی منظور چه قومو لٹی شدول سمترمی منظور چه قوم لٹی غاڑی قوم منتشی مجبور چه قوم لٹی زپ ڈاکوانو دخپل مور خور حفاظت نمنم نمنم زد ڈاکوانو حکومت نمنم نمنم زد ڈاکوانو حکومت نمنم بے جمعیت آزد بلچا سیاست نمنم نمنم زد ڈاکوانو حکومت نمنم وصل کئی جمع قوم توائی دا نرخ زیدے وصله کوي جمع قوم ته وایي دا نر خزی دی ڈاکوان کا خیر دے تاسو بیائی دا نر خزی دے زد دی حکم نا دا دوی کرم بغاوت نا منم نا منم زد ڈاکوان حکومت نا منم نا منم زد ڈاکوان حکومت نا منم تاسو بدا سے غلامان یئی کویخ نشولئی تاسو بدا سے غلامان یئی کویخ نشولئی دا سے بپوزو اویزان یئی کویخ نشولئی دا سے بتاسو پدندان یئی کویخ نشولئی زد یہود نصارا ذہنیت نہ منم نہ منما زد ڈاکوان حکومت نہ منم نہ منما زد ڈاکوان حکومت نہ منم راشا مضبوط کا جمعیت قرآن و گٹا راش مضبوط کا جمعیت قرآن و گٹائے رنگ دے کزان پہ شریعت قرآن و گٹائے لیڈر اولائک اللذین حد اللہ فبہدا و مقتدی جو شہر دیر خبری دی ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور وہ چاند جو ظاہر ہوا بتھا کے افق پر اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ تو حضور اسلام دے استور کو سیم روانے کی اور جے کبھی اپس روان شی دے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے محمد رسول اللہ تو اور سے بس تو خدا کور طرف سے دلے گیا اخو خدا کور کی تن نہ ناس دے اے کچھ محمد رسول اللہ تو اور سے دے بس قدم دے کی خدا خدا کور کی خواہت بڑا سے پکما طریقہ تو صحابہ پتہ قرآن کریم فرمائیو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم جسو محمد رسول اللہ دشمنی کئی نسو دور جورت نشکو لے قادیانے ہم دور جورت نشکو لے بظاہر وہ چیز محمد رسول اللہ دشمنی دشمنی دے تاسوں دشمن تے کنا دے تاسنا لتیز وائے دا خدای کو مخلوق بدترین مخلوق قد یعنی دا خدای مخلوق بدترین مخلوق بدترین مخلوق نو قران کریم فرمائے او مے شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جے پیغمبر دشمنی کئی دا صحابہ دلانے نال او صالح بللار پیدا دا پیغمبر دشمنی دا در پیغمبر دشمنی دا چیر صحابہ دا لارن علاوہ دے سان لبن لار پیدا کی وَيَتَّبِ غِيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ نُفَوِّزُهُ إِلَى مَا اِخْتَارَهُ اتا اس تفسیر کی ویلی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ نُفَوِّزُهُ إِلَى مَا اِخْتَارَهُ نُفَوِّزُهُ إِلَى مَا اِخْتَارَهُ چیز زان دا بارک ملا ہمارا کڑے خدای کوئی زیادہ مدی طور پیلے چو وردہ دا شیطان لا جہنم طور سی نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساعت مصیرا اللہ تعالیٰ فرمایا آخر انیل جامل جہنم مور دے تا دیر ناکار سائے دے عزیزانو رسول پاک تبرسی در صحابو پلارا رسول پاک ستا روحانی تربیت گئی رسول پاک او اللہ تعالیٰ دے پدغا حوالا بانے رب دے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دا محمد الرسول اللہ سیرت بخولے سیرت کانفرنس با یوازی نکے سیرت کانفرنس با مفرد نبرد با شخان نوستر کے اوہی سیرت کانفرنس کرو نو اوہی تا میو مائی کانفرنس نشے خدا دے دے دے پارا ارت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حضرت عمر چیف جسٹس تھے خاضی القضات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً ہدایات بلکل ولاد ہوتا قضات ہوتا عمراء والعساکر درو تب کو یو ولاد ہوتا گورنران ہوتا دویم قضات ہوتا خاضیان ہوتا او درین عمراء والعساکر ہوتا جرنیلان ہوتا عزیزان ما کتاب القضاء کی حضرت عمر اہم خط چرا سعد ابن حضرت ابو موسیٰ تیری کلے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتفصیل نقل کرے دے او چی آغا خط کپاغی یو جج زان پوئے کہ دا دنیا رتون بہترین جج دے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقبل خط حضرت عمر ورد لکنیو چی کم فیصلی یو زر اوکے فنفذ ہو اغا بیا عملی هغه تطبیق کا، هغه ایکسیکیوٹ کا. فان التکلم بحق لا نفاذ له لا يفيد، ذکر یہ خبره چې امپلیمنٹ کول نه شي خارج کې فائدہ نشته. اوس زه سره ډیر کی خبره دي خو قوت را سره نشته چې عملی کې مرسته فائدہ نشته. کښتا کښتا نشته نشته کوي فائدہ. بیا تاسو بچای والے پټلای ټوټه برابر کړئ صحیح. اوس کار یو سړی هغه خپل کور مخه برابر کی، خپل نالای صفا کی، نو پته ولګی چې دې خبره فائدہ شته. دا نافذ شو، دا عملی شو، دا تطبیق شو، دا اپلای شو. ناظرانو، ما ورته وویل ته باچا خان، دا ما د حریت او ازادۍ یو رهبر او رهنما احترام لري. صحیح، 37 سال جیل کې فکر دی فرزانو پر جنگېده. نو ما دا ډېره خوشاله چې د په نوم د یونیورسټي جوړه ده. خو ما دا روډ داسې خراب دی چې اګاډې کې ده ګلب داسې بیا روچې ته خو دې راځي که نه. ها، نو ما وایي ما ته ګورمنټ دا روډ نه جوړوي. ما زما دا میسج اسکندیا خان ته ورسوي صحیح چې دا تاسو خوري دا لري بابا په نوم کړی جابو بابا په نوم اسې تاسو سر سر خبر لګېدلې تاسو چې خلک اسفندیار خان زنده باد وي سره وجوي د بابا د خدمات او هغه قربانو د وجوي. نو ما ورته چې تاسو سره شی ډیر دی خاط دوبای والا ستاشه ملیشیا ور راړه په دې روډ کې ده او دوبای والا شی ستاشه په ملیشیا کې ګوند چې ده راړه په ځکه میدان بچا خان ته هندل په دې روډ څو نو محترمونو آی ته مې وې ما سره خې خبرې تاسو فائدہ منه نه دي مورته دا د عصري تعلیم اداره ده ویو پکې چې اسلامي ار ډیپارټمنټ بوم نه پکې ممکن چې اسلامک سټډیز صحیح خو مې بنیادی طور ته د عصري تعلیماتو اداره ده کته پکې انجینیر جوړي خدای ته انجینیر جوړ کی الله رتا مسلمان انجینیر جوړ کی کته پکې ډاکټر جوړ کی الله رتا ډاکټر جوړ کی الله رتا مسلمان ډاکټر جوړ کی دا سه ډاکټر نه چې مریض پړي او وارث ته ولوي چې د کوکا نور مړو وته صحیح پنځو تر نور پرکا نو اوس هغه غریب پلان ورته داسې کلاو پروت دی یا هیڅ کلاو پروت دی یا غریب خزر خېټه کلاو ده یا د خاون خېټه کلاو ده هغه بیا په سو تخلیف وي اوس چې ډاکټر صاحب دا شی برابر کی چې دې کې وړل کار بار ته دی ارز نو ستا ډاکټر نه انسان لګو نه جن او ترمر نو تبعید ما تاسو د ذکر وکړو چې زموږ سکولونه باندې د ګورنمنت د خزانه د خلکو ټیکسونه تاسو نه ډایرکټ یا انډایرکټ ټیکسونه اغوستې شي څومره پیسې لري په دې سکولونو باندې استاد په وخت راځي راځي په فرنیچر په نامه باندې پیسې ریلیز شي هغه تین تیر شي شیکل شي ته وای او د لیبرټری دا هغه د هغه کیمیکلز په حواله باندې پیسې ریلیز شي مې بل چا کوډر نه وکړي ازما روبوز بیا په ساينس دان ته راځي خو په زما و سټوډنټ دا په دې اټامک انرژي کې وایي دا غیر دا کیمیکلز راو پاړم تجربات باندې باندې کوم ویزه کتل ته جنې کبرانی غلي نه با تر دا خطرې چې په لیبرټری کې بلاست شي ټوله نو څه وایي نو محترم ورونو اخر خدای له مسه جواب ورکړي مړی کو کنه په هیڅ د دا استاد مړی کړم مړی او دا انجینیر او ډاکټر سي او دا ساينټیسټ دا ټول مړی دي دا مزدور او دا ترکان او دا لوهار دا هر یو قائم دي دا مولا صحیح مولا مولا لا قائم دي الله دې ست مولا د خیانت نه بچ ساته بلکې د مولا خیانت دا ډیر لوی مقصد ده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خطری احترام سرا کرے وا چی من ہم تخرج الفتن و فی ہم تاغوت یو زمانہ دا سرا روانہ دا یو زمانہ دا سرا مالا مغسر ایسی یو زمانہ حضور وی دا سرا روانہ دا چی فتنی برا اوزی ہم دا مولا دا کونے نارا نوزی و بیا دا مولا پکنا زکر دا مولا فتنا دا لازمینی دا متعدی وی خلق بوری دیتا چی دا فضل اللہ دا مولا نیم طالب خدا میں نمیشہ طالب سر امین وای امین اللہ دې مال ژوند ته طالب راکی او اللہ دې مرګ ته طالب راکی صحیح کم وخت تا دا وکړې زم ګړې به ګړې هر کله صحیح چې طالب دې دا خیر دار دا چې طالب دې دا خیر یو مولوی صاحب به ستا په صفه مې پر کړې دا صحیح نو زم کله کله بیان کوم چې طالب دې نو وی ډېر په مسلو په کوم نه سوچ نه مسلې ته پوسو کې او زمال جواب نه راځي هغه وي ته خو لوی ملای به زورتا چې زه خو تاسو دوام په بیا کې طالب وی لوی پردرا باندې دی له خدای جوړی ده دې زور ته طالب لا اوس ته کوم نو بس ملا ځان ته موه وای زه طالب یم و ما اوتیت من العلم الا قليلا ما هو ما برګر کوم یان خدای ټیکل او تبلیغان خدای ټیکل دا هوا بیا ډېر خلک دا بوندا ټیکي زه کدی تا ته ګوري چې ته دې نه دې تا ته ګوري تا چې له ګوره دا تا سرور میاشتې له ګوري تا کار له ګوره دې تا بیرونی سفر کړې دې مولا یا سنت الله دې وشل مولا عبد الله سره ته پوښتنه حضرت ولی وې زه دې یو فتنې نه یریږم به هر یو عمل چې څه زمانه په تیر شي دا محرف شي محرف شي تحریف پکې وشي پروټ شي خوریه بدل شي. نو ویزی یریږم چې زما دا فکر او دا عمل دا که چرته محرف شه دا خو ورته چې څنګه به محرف کېږي وې دا چې محرف کېږي ډېر خلک به ځي راځي خو د یو بل نه تپوس به دا کوي چې ستا وخت سوره لګېدلی دی دا به تپوس نه کوي تا کې بدلون سوره راغلی دی حالانکه دا فکر ما د بدلون دپاره شروع کړی دی او بدلون کوم ځای راځي په معاملاتو کې په دوکان کې په پټي کې په مزدورۍ کې په جاب کې په آفس کې په دفتر کې دلته مونځونه روژې صلات زحا صلات اشراق پنسې دینی مې ځای خپل یاد کوپینو برابر کول صحیح ما خو تاسو ته وړاندې چې تهذیب پلول دا اساسی شی دی ثقافت باغې ته تابع کې مونږه ثقافت د تهذیب په ځای ضروري تهذیب مو جنازه ایستلې پیسو پورې تهذیب اسلامي واپس نه راغله تر هغه پورې کامیابی نه راځي دا موږ یې ساتي نو محترمانو الله تعالی فرمایي الحمدلله رب العالمین صحابو ته وین کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين کامیاب هم پدیو چې رسول پاک دې قتل صلی الله علیه وسلم چې دې کی ني څنګه دې پاسي څنګه دې خرصول څنګه کوي اغستل حضرت جابر وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر سورله ضرورت دس شي سورله یما سره یو وخه و ما ته جابر دا وخه خرصه و ما یې خرصوم دا خرصوم و ما باندې خرص کړه په مې تا د دغه سوالې حضور اسلام مینه دا سه نه نه استعمال دي خو ما سره اوس خپل پور پیسې نشته نو قرض را باندې خرج کړه میمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قرض خرج کړه په نیکات یې چې کله نه ټراله د دې جماعت کې ماته جابر په مې جی دلته راشه نه جابر کوئی خوافانی وزادنی فوافانی وزادنی سل دینار د اوخ قیمت حضور اسلام سل دینار ماته راکړه په داستا پیسې نه ما وابستی نو شل دینار ورکړی دا صحیح موږ وو چې کله کوم شی په عقد کې معهود شوی او معهود شوی نه نه هغه باندې د ریبات تعریف نه صادقې او دلیل ولا زده د جابر بن عبد الله رضی الله په دې کیپیټالیزم کمیونیزم کې دا خبره لیکلې اسلامي فایننس سیستم دا کتلې دا کتاب یاد کنه دا به یادې خدا کتاب دی یادو نه نو دا کتاب تاسو یاد کړئ ان شاء الله د اسلام په معاشي نظام باندې به مولا پکې ناظرین آج میں کوشش تاس خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قتل ورتا وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر قرآن سے شہدے دا محمد رسول اللہ ملیت سے ہر قیشن صحابہ تپوس گئی تابعین تپوس گئی چھ مورے ان بریف را ته وای چې پیغمبر علیه السلام ډیلی لایف روزانه ژوند داس حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فقیهۃ الامه دا خزانه وه دا د امت فقیه وه حضور پاک فرمایل په زمانه بعد سلو هذه الحمیرا دا سره جنه ده دینه تپوس کوي حمیرا لفظی معنی دا سر سرجین ہے خدا نک نیم حضور اسلام دا بر شکل صورت پس رسمی نوا حضور اسلام بی سلو بعدی حاضر حمیرا بیمار حضور اسلام بیدا چی وفاس شم ما نبا چی دینی مشکل دا سرازی دی حمیرا نتا پوس کوئی دیل اللہ پا دین پوئی ور کرنے دا اولی بین ور کرنے دا حضور تربیت جو جو لما نازیدان اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ راولے گا ما پر انہا برس دو انویسٹائی کے ہوئے میں سیرت کے سلور شیو نے پکار دی سو شیو سلور شیو نے پکار دی یو میں سیرت کے تاریخیت پکار دی تو بھی ہسٹاریکل سیرت ہسٹاریکل پکار اور دے ہسٹاریکل کے دو معنی دارا چلے محفوظ ہوئی یو شیش ہسٹاریکل بھی دے محفوظ بھی دے محفوظ دنیا کے دبل چا بیوگرافی دمر محفوظ دے لکھا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو لحظہ صحابہ محفوظ کرے دا تابعین محفوظ کرے دا پسیرت ما نے سمرہ کتابوں نے دی پلکنو سمرہ کتابوں نے دی پلکنو ما پکیم یو نی کہ او 500 صفحی کتاب پٹ او خود مرگری دے میں در کوم بیانا چاہتا نو ٹول کمپوز شیو چاپ شینا غینا پاس آسے خدا سے نکو جب بس دارا میٹیریل تا در کوم اگر یو یاد نه مهنت کوي خو بعد به سوچته نه ورسره او که څوک ورسره پیدا شي موږ کوم زما غو خط ته دېش باغې باندې پویدل ډېر مشکل دي ځکه دې مولا سید یو ځل ذمہ داری واغسته نه بیا چې زه نه کتاب یې غره وکړم کې دې نه پویګم دا ټولې کا ناظران اس ما سر ما تمهید کر تلی کری دیا کتاب ہے چی پا سیرت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت خو امر شوے دے سشے امر شوے بایا کسی اضافہ کی گئی اس ایک زور سر ذکر رسول پاک اس دے صلی اللہ علیہ وسلم نو آگا امر شوے دے نو اس ما پیوڑی کتاب ہونی کن آتا ملی کلی دی ما یو کمی دیر پارا ہونی کن چمڑے گم با او چمڑے گم نو قیامت کی بخدای تو پیش گئے گم او محمد رسول اللہ بنا سن صلی اللہ علیہ وسلم نو نور سا غمون سرشتے نا پیغمبر علیہ السلام تو بدہ سپاتا کیے گم وہ سمجھ جی مست تاثیرت مانی او کتاب لکھر تو کتاب کی جیتا میرے بانی او کن سکن نکر جا سب تو بس صحیح نو ما یو کمی خودی ارادہ نہیں کرے دے او دوئے میں پکی یو تفنن دا پیدا کرے دے چیرے سیرت کم ایسا دا قرآن کم ایسا سر متعلق دن اگر قرآن کریم اگر ایسا میں اثر نقل کرے دا نو دا پکی یو جدت پیدا کرے دے چی دے علماء و طلباء و یا تعلیم یافتہ و خلقو تے انہوں نے فائدا چیرے سیرت دا دی ایسا دا قرآن کریم کم ایسا سر تعلق دے نو محترم اللہ عرض کی طور تاس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ رب العالمین سیرت کی یوشے تاریخیت تاریخیت چی دے با محفوظ دے بس محفوظ او دوے دا سیرت صفت دے کاملیت او دا کاملیت مانا دادا چی دے با اوپن او آبویس دے کرسٹل کلیر بھائی صحیح نو دے دمرا اوپن او آبویس دے چی واضح مسلمان نا اس دا موسیٰ علیہ السلام تاریخ منتا آغا مربالو یا سورا قرآن ویلے دے دا دین ایسے واقع منتا سلنی معلوم لگ دور سلنی معلوم ندی معلوم یہودیان تم ندی معلوم یہودیان تم ندی معلوم زو دا اوی سانی گاگ تا یو لیکچر لور گلے انو ما لیکچر ورطا ما دا موسیٰ بانے ہوگا علیہ السلام خوز قرآن کی چی دا موسیٰ سم رویان دے علیہ السلام نا یہودیان دور ہم ندی معلوم دا دیل اسمائی سم ورطا ہم ندی معلوم بلکہ 1% ورطا نہیں معلوم جو قرآن موسیٰ سنگے ذکر کے علیہ السلام ما چی بیانو کنو پڑن بیدل میں دا مشاہدہ و تجربہ شوا ما بھی گینی کرسیانانو کی ننوی یہودیانو کی خزا مذہبی لیڈر نہیں صحیح خدا غیر ربائی خزا وا او نوجوان جی نایوا صحیح شکل و صورت کم سنس پینے جی نایوا نو اب داوی چیف در دا سینگ آر دوستے ما چی بیان ختم کر نا غیر پل کامنٹ سور کر نبیا ما خاطران اسٹیج سرولان دی زوالان و مرگن دا سروم نا غیر وی چی ما تا پتر چی تاسو پردے خلد سرولان اس نمیلا ہوئی چی تاسو otherwise by the God of Moses I would have پی دا موسیٰ پا خدای میرے قسمی چیز تو برا خوش آلے موسیٰ علیہ سے غاڑی تر یو زائے کرے پی ما تا پتر ہے چیز ناسو پردے خد زد ناسو میں ملے ہوئے غاڑ آرے کی دل خدا مش بلا خبر دا نو ما سر زمین مرکتے دی جینی اگر افغانستان دے اگر آسر خواہ تو اولانو تو گرا تک ہوئے تو ہے چیز ما پنی آبد بسرے کرے ملا ہوئے جو تاہی چیز دا بیان زما کار دی دا حاکم دا رکار دی نو بار دل دی عرض میں کورا تاس خدمت کہ اس دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت کاملیت دارے چیدے اوپن دے ساتھ ہم پتی مغرب کی چڑھتا ہم زم نزو ہم دیو قوب ہو رہے یو دا چی زم مسلمان پا پختونخوا کے سکوں زم مسلمان پا ہندوستان کے سکوں زم مسلمان پا بنگلہ دیش کے زم ارتان دیتے مکو دیتے مکو دا زمان گا انسانی حرکات دی سوشید انسانی دامو اسلامی حرکات نہیں دامو انسانی حرکات دی یا دامو ثقافتی عمال دی سوشید ثقافتی عمال ثقافتی دلی وجہ پختونخوا خطہ کے بعید بلوچستان خطہ کے نیشتا بلوچستان کے بھائی پنجاب کی نیست آنا کی ٹو مسلمانان نمائدہ ثقافتی دی اس اسلام سے شد یا اسلامی حرکات سے دی نمائورتے دی دنیا دا سے جب انشتا چھے قرآن کریم پائے کے ٹرانسلیٹڈ دی اللہ تعالیٰ دے دا سعودی دی حکومت تڑے بے خیر ورد اگوی صرف دا حرمین خدمتنا بلکہ خوص پر پابندی ہو لگی دا صحیح دکا کنٹینر والا گویا اولا چکی نبار دیر کری ٹول دنیا تا بہر جبہ کی اگوی ٹرانسلیٹڈ قرآنونا او دا بیسک لٹریچر دا اسلام پا ہر جبہ کی آگو یا پرنٹ گئی دا دے شاہی خاندان ٹولی پیسنی پا آگئی لگی ادھا ٹولی دنیا کی گویا اگو خورئی نمائی پا ہر جبہ کی قرآن دے پا ہر جبہ کی بخاری دے پا ہر جبہ کی ابو داود دے پا ہر جبہ کی ترمیزی دے ہر جبہ کی صحیح مسلم دے بس اگر آقلا اس سڑی کوا اگوی کی گورا نو کم خبر پختونخوا کی داغی خلاف بھی نو پتہ ہو لگے رسیدہ خبر دا اسلام نہ دے دا پختونخوا دا پختونخوا پل کل چر دے خبر دے دا دا سیرت کاملیت دے کہ دے ظاہر بھی او اوپن بھی ظاہر بھی او اوپن بھی دے دا دا سیرت جامعیت دے دا جامعیت مانا دارا چھے دا جوان حصی و شعبہ دا سنشتا چھے پیغمبر علیہ السلام پا آگئے کہ پل قول و عمل سر منتا پرنسپلز میں بھی اکڑی اصول اللہ تا خود لی تھی سیکولی د جوان په هر شوبه کې موږ تک ما تاسو یو مثال برکه د اکشن او د نیلامای اوس یو اثر راکو چې اوس نو ډیولپمنت په تطبیق په خپل کې صحیح بل مثال مې درکړه چې جابر ابن عبد الله وایي چې ماته خپل قرض پیسې راکړې چونکی دا کنډیشنل نه وي صحیح دا په کانټراکټ کې شرط شوی نه وي نو اضافي $100 راکړل مې دا ته واخله ځان له ولګوا اوس دا غي دي عطا سره تعلق نو لہذا اگر با وسود نه کنسیډر کیږي خبره ده کنا زکه دا سود سود کنسیډر کی په اشتراط باندې پس باندې په اشتراط باندې ناظرین عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور علیه السلام د سیرت جامعیت داره چې د ژوند په هر شعبه کې هغه تا او ماته ګایډنس او رهنما اصول لکه او سلورم شي اگر دې عملیت دی ما ودا سیرت د پیغمبر علیه السلام دا قدیم هم دی او جدید هم دی قدیم هم دی او جدید هم دی او جدید هم دی د قدیم معنا څه ده قدم ځان سره لیک چې د قدیم معنا دا ده چې دې اصل او حقیقت سره ډیر نږدې دی اصل او حقیقت سره ډیر نږدې دی ځکه د الله په مخلوق کې د ټول نه قریب ترین ذات د الله ذات سره رسول دی نبی علیه السلام د ټول نه لطیف شخصیت سافت اس ای اف ٹی د ټول نه ٹرانسپیرنٹ د ټول نه انریچڈ شخصیت مایل میکرام کې دا ولیکل چې پیغمبر ته کله پیغمبري ورکیږي دکه استعداد مخکې نه پیدا وي که الله ورکی استعداد د نبوت نه بعد پیدا کی صحیح دا متکلم دی نو دا متکلمین وای چې ردی د پاره استعداد شرط نه دی او حکمای اسلام وای په جمله استعداد ولا شرط دی الله اعلم حيث يجعل رسالته د دې آیت نه دلالت دا معلومیږي الله وای ما ته زائب معلومیږي چې کوم ځای یو شی کې خودل دی د نبوت او د رسالت زړه ته معلومیږي چې دا چاله ورکول دی صحیح او دویم دا چې دا استعداد معلوم دی د موسی د واقع نه علیه السلام وستناتک الله موسی علیہ السلام ته تما ځان له جوړ کړي لازم راځي سره تما ځان له جوړ کړي کوم سره چې موټر کارخانه ای موټر جوړای اذان لکه موټر جوړای اکم کس موټر وای ډیر بهتري الله تعالی موسی علیہ السلام ته تو ګرما ځان له جوړ کړي نور خلک په دنیا له جوړ کړي په تما ځان له جوړ کړي او بیا ورته وي چې ته د مور د غیږ نه راوغستې او د فرعون کور ته مې راوستې د پلار تربیت ته پرې نه خو دی ولې تصنعها على عيني چې ستا تربیت او صنعت زما په نگرانی کې او الله تعالی د هر پیغمبر تربیت په لاره نگرانی کې گئی د دې وجه یا خو ورته پلار مخالف کړل نه چې پلار د مخالف شه تربیت سره خو چې مراد راکې نهسته په لګر مرشد د الله او بخي ودا خو یو الله له جذور دشمن هر چا رډای ورته وګوم ورته ساوالم ته پورته کړی او د سما کې ورو مخاسي بندي یې نه دشمن لم دغه سې کوي نور خو دنیا کې د انسانانو رښتې یو بل سره راټولې د غرض رښتې وي د غرض رښتې وي وی پلار لکه دوم څو ورکې نو خوشاله به کنه ورکې نو بس بیا د کافر کې جهنم ته لیږي صحیح ناظرین عرض مې کو استاد خدمت کې چې موسی علیه السلام الله د مور د کور روان کو فرعون له ورک اوس فرعون په خپل استربیت نو نغله به استربیت ورکړي صحیح الله وی ولی تصنع انا ایج زمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه یتیم پیدا کړ یتیم پیدا یتیم او غیر تربیت ته پاره یو داسې خپل تور کې د اړین مادي وسایل استو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په خپل ذکر کوي ویز چې مکه مو سمې تراغل فکوم خربان سور چې سراغلم د نور خود سور لای زمان اولاند ورسېدی چې کوم ځای د چا بچی مالدار خلق وا بچیان کفالت او حضانت کې واست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله براغله پته به ونه ګولا ودا ماشو چې دا په تور یې یتیم دی څه یتیم دی ما په دا ماډر دور نو هغه ډېر پس مانده دورو هغه وی چې یتیم دی نه در کفالت به موږ په سمستوري ملاو شي مور غریب سره وسې او بسرا کی په خبره موږ په سوچو سبه یوه به سوچو حضرت حلیمه فرمایي کله چې ترا نو بل ما شوم مکه مو سم کې پاتې نو سوای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی ترا د ما وی خپل خاون ته وای چې یو ما شوم دې وی غرا ته وی چې د نش نه سبب وو سخو مې لاو شنه به ما دا یتیم راوغه ته حضرت امنا نه مو وست مې وی دے مزان سر رواغست حرط علیمہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی کلچ دا معصوم مازان سر خربان سورک وی آغا خراج چی مزل نشکولی زمون دا علاقے خدو دیر وقش و دا سفر شورو کڑے و آخر دمرتی دروانا شو چی مونگا قافلہ لان دے مونگا دا قافلی نظمہ سورلی اڑان دے مونگو آہا نوی اخوز ما تا وزن اکڑی حلیمی دا تاک پل سورلی بدل کڑی دا وی ما ورطنی دا آغا سورلی ایوی قسم دے کد آغا سورلی او قدم نشاغستے او دا خو زمون دا سورلی لان دے کولے نشی دا خو دمرتی دروانا دا نو مازی بطور مثال اغی حضرت علی می ورته وی چې دا خدای غ زول ټوټا 67 خدای مرسیډیز انجن مې پکې لګولې دلای دا ها انا تعالی ما فرمای رضی الله تعالی عنها چې دا معصوم می کو تر اوس نو ما دې سینې ته واچو نو اتفاق وې دا شو چې ګس سینې ته مې واچو نو ما بدل سینې په لیکو ورکول د بریستا ما بس سینې په لیکو ورکول ادا فطرت د پیغمبر صالح علیه الصلاه والسلام مې چې دا بل طرف ته مې کو او خیسې نه ته واچو حضور علیه الصلاه والسلام ته واغست او چپل شورو کړه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى التنغل والترجل که حتى التنغل والترجل که حتى التنغل والترجل اور دا نور ته دی بے تاویلم سې کی سی بوې په حالت د ځن کدن کې وي وې زمړېګم خو په حتا پوي نشو سی وای چې مړې ده خپل کوټه کلمه ویلا هغه وی کلمه خو ټیک ته په زمړې کې په حتا په نشم ها دا ناسبه ده دا چار نه دا او کدا رافع ده چې دې رفع ورکه کنه سب ورکه کې جر ورکه حتا تنقل وترجو حتا تنقل وترجو لک حتا تنقل وترجو لې او دا وی دی عالم کیفیت چې دې کو دکیږي نو مې علمي بحث وي چې دې را ویږي او به علمي بحث وي صحیح نو خو یو طالب په تاسو دامه ځان له اوسو جوړ کړی زه دیکھم د کتاب د پاسا صحیح او را ویږي کوم کتاب د پاسا صحیح نو ما د چا وی دا وی ګنا نه ده مینه تاره پر ګنا نه ده تر پر ګنا ده خدای خپل ته پیر پاسا سور نشي ما د پر جایز نه کړ پاسا په سمول مو کړ پاسا را باندې سمول زما کټ پون د کتاب نو کړه دل ډکی نو ما په تیار کې دا ویډیو نه بیا با دې خو کول بس ورسم لم پیر پاسا نادي دا عرض کو استاد خدمت چل حلیمہ فرمائے چھ دو خیتے واسطو حضرت عائشہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام باریو کار دستی طرف نشورو کو خی طرف داغ انتخابو حتی چھ سپنے بے چولے نونم بے بے کما چورا خیخ پا او حتی چھ منگز بے کول سر کے امنم بے بے کم طرف منگزو خی طرف بے منگزو چھ درانج بے چول سترگو کے امنم بے بے کم طرف کیا چول حتی تنا خودو وطر ہے رضیانہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زور کوٹے لکو نبی علیہ السلام و سلام تچا دعوت کرو وی زور سر لالم زیزان سر بوتم وی چی کل خوراک تکی ناج دون وی اتفاق زما گس لا سران دشی خوراک تا رضیانہ سوئی تو کلا وڑی تو پر کوٹے لکو اندل از دور سکالو وی ما تیا یا بنایا بچیا وی بیہ ما تیو کو وی ماوی نتاج وی بیہ نتیو کو دخلوی تالے دی چاپیر ورتناسیو نخبر طرف صحیح نہ ہو زند ریجو مجمعے تے رات نہ سی سوک داسے بدتمیز رڈ رڈ کر واچے داسے پیرا تبرو کے مارے رات کو سانی کے کھڑے ہوئے داسے کو نام مکر دے واڑے والے گھر دے بڑے گھر سے پیو اوپر کر کو ہر دیر اوپر مگے دے تو ناظران ہر میں کو رتاس خدمت پر پیغمبر علیہ السلام منت انسانیت منت تہذیب کئی منت سڑی توپ کئی کدا پیغمبر نے قسم دے منت سڑی توپ نہ خلاص بے انسانیت تخلاص ہو لوگ تاستا میں ساتھ در کم ورشیاں چینیاں رہ دو گورے پا دنیا بانے اقتصادی طور اور ٹکنالاجی کلی مسلط تھی خوچی دا محمد و صلی اللہ علیہ وسلم دا زناور دا من دشپی اگئی خوری پیشوگان اگئی خوری ماران اگئی خوری اے لگیائی کڑک دی اپا کڑک دور جب کی اندفرا ہوئی بس دا سی رہ دا رکھے اور جین پینٹی اگئی بانے دا سی ہوئے کچا کچا رہ سی ہوئی الحمدللہ وای چې خدای دا محمد امتیان په صلی الله علیه و سلم نو محترم ورونه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ما ته یا بنیا سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک فخلا خوراک و دخل مخن خوراک و حضرت اکراش ابن زویب وی رضی اللہ تعالی عنہ چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتا ہوئے چی توزع قبل العقل و بعدہ چی اکراشا توزع قبل العقل و بعدہ خوراک میں مخی مودس کوا خوراک میں رسو مودس کوا خوراک نمک کیو دس کوا ال خوراک روس تو مو دس کوا من تا اکراش نزوے پخپل دا آغا او دس تشریح ورگئی چین لاس مینجا او خلوک مینجا دا لغوی او دس دے دانا چکنی بس جرابی منا بیلی رکاو دردن مخمینجا او خلا او پوزا او سربان مسا او کاو صحیح امی سواک روخا دا لغوی او دس دے یعنی لاس او خلوک مینجا دا خوراک نمک کی هم او د خوراک درسته هم اکراش ابن زوی وای بابا د امام کی منتر می حدیث نقل کړی دی او مستدل دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پرد وضو مما مسط النار پرد وضو مما مسط النار کی امام شافعی قول دی یا مذهب دی و قول دی یا قول دی یا مذهب دی امام احمد یا قول دی یا مذهب دی چې کوم شی په اور پوښ شوی چې هغه دی وخړل او دس پکې چې هغه دی وخړل نو دس پکې نو هغه دا لټرلی هغه ستړي چې په اور پوښ شه دی وړو مم مسته النار which is touched by the fire چې اور ټچ کړي اور مسه کړي نو هغه نو بیا پرسته سګي نو دس پکې امام سرور رحمت الله علیه فرمای چې مراد یا اکراش ابن زبیب والا او دس د چې خوراک دی وکړو لغوی او دس وکړي یعنی لاس نینجا اخلو وینځه دس او خلو ویندا اکوای چې کم شی او بو اور ټچ کړي ناغین او دس کوا نو کو بل په اور ګرم کړي هغه باندې او دس کو نو بیا بس کې ور سره بیا و ټولو دش باندې بیا ته شو دس پکې نو هر څه کړي کړي بخرا به نو بار ته دی راز میں کو استاد خدمت کی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت قدیم دې زکه اصل سره او حقیقت سره ډیر زیات بیس دی اصل سره او حقیقت سره ډیر زیات پیش دی دي او سیرت جدید هم دی زکه مته ګوري د کی د ری انورت کې دو د هغه صلاحیت موجود دی د هر ماحول سره ځان برابر ونه شي هر ماحول باندې اپلای کی ما پرون نبر د یونیورسيټي کې هم وی ما جان برنارد شاه د یو يهودي مستشرق دی ربي او د یو غټ فلسفي دی د یو غټ فلسفي دی د خلیقوال دی د جان برنارد شاه اغه خپل کتاب کې لیکي چې کټول انساني دنیا یو ریاست شي مذهبونه جدا جدای ثقافتونه جدا جدای تعذیبونه جدا جدای ژبه جدا جدای دوی غواړي چې د ملک د پاره یو داسې نظام وکړ دی چې موږ په عدل او امن سره یو بل سره پاتې شو نو برنارد شاو وای اگر چې زه بلیف نکو په محمد باندې په حیثیت د پیغمبر حکم نظام چې هغه ورکړی دی بل نظام دنیا کې داسې نشي ورکړی چې د مسلمانو خیال ساتي د کافرو خیال ساتي د زناورو خیال ساتي د ونی او د بوټي خیال ساتي د جاړې خیال ساتي د برجې خیال ساتي عزیزان سیرت قدیم دی او سیرت جدید دی په الفاظ دیگر سیرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انقلاب دی یو انقلاب دی د انسان راغلی د قدیم او د جدید په دې پوله باندې وځي یو طرف ته تعلق ولا پیدا کی قدیم سره بل طرف ته تعلق ولا پیدا کی جدید سره یو پر طرف ته تعلق ولا پیدا کی خالق سره بل طرف ته تعلق ولا پیدا کی مخلوق ته مخلوق سره او انسان عبارت د دې نه چې خالق سره هم تعلق وي مخلوق سره هم تعلق وي یو سره کدا سی وي چې هغه وي زی واده خالق سره او په تور ګټ کې ناشتي راهب دی بد بي دي نه دی خدای واده خدای والے دے دیسے پٹشے ہوئے دے دنیا نا پٹشے ہوئے دنیا یا دنیا نا پٹشے ہوئے دے یا دنیا تا پٹشے ہوئے دے خالق برسی اور نظرانی بنا دے خافی سیرہ جو ہوئی چہ زاہد نداشت تاب جمال پری رو خان کہ زاہد نداشت تاب جمال پری رو خان کنجھے گرفت تو تر سے خدا را بہانا سار تا وہی دا پیران میرا چنی خان کا والا دے وہی خیستہ مکلو تا کتین شی بزدلہ دی خرابی انزار کی اے زاہد نداشت تاب جمال پری رو خان کنجے گرفت تو تر سے خدا را بہانا ساخت تو اے پہیو گھٹھے ناس دے او بانے دا جوڑا مونگے تو خدا ہے نہیں گرے دلتا ناسیو وظائف تناسیو اولاد تناسیو چلے کشکو اگوی سڑے خلی مخورو دنو شکتے کمزور دے وے زاہد نداشت تاب جمال پری رو خان کنجے گرفت تر سے خدا را بہانا سا مارا بغم سے کشت قضا را بہانا سا وے زمان محبوب زب یو نظر بانے مرد او بہانے داوکلا چھے بس خدای تو دغا سے منظور ہو دا منگار سے بیا پخدای اور وارد ناوی زمان محبوب مرد سے پخدای اور وارد وے مارا بغم سے کشت قضا را بہانا سا دا یاد دے لڑے خاشقان رو بہی دا وی خود سوی ما ندید و حیارا بحان ساس وی ما تا گوری نا وی چیزور تان چیز ما تا گوری ولی نا وی ما تا حیارا سی درو بوی خود سوی ما ندید و حیارا بحان سا دستش بدوش غیر نی حد حد رہے کرم دیر پا نرمائی خپلاس در رقیب پوگا کی خواب دستش بدوش غیر نی حد حد رہے کرم مارا چو دید لفظ شپارا بحان سا کچھ زیوری دم وی مورتا یا پاگا دیولی لاس واچو وی نا خواه دم نوی اللہ اوپ گا بنا ٹھیک سرا مارا چو دید لفظ شپارا بحان وی رفتم با مسجد پی نزار ای رو خش ایدا میں شمان پردہ کر مخرا تا نخ کارا کر از ما محبوب ما دا مخ نویزی جمعات تراب جمعات تورتون خلق خدای تا کلاو مکولاری خدای تا کلاو مکولاری وی جمعات تراب شلک بدا خپل محبوب خو گورم وی رفتم با مسجد پای نظار ای رو خش دستش بروخ کشید و دوغارا بحان ساد وی چیزی ولی دنو لاس پا مقبانه کی خود دی مای دامانت بخوری پرکیو نه دعا کردولا ای زاہد نداشت تا بے جمال پری رو خان کنجے گرفت و ترس خدا را بہانا سا نا اللہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین چھ دے رب دا ٹول مخلوقات تربیت کئی چستا دنیا ما بادش آخرت دے ما باسی وکتب لنا فی حاض دنیا حسنتا و فی الاخرہ انا ہدنا الیک انا ہدنا نزل در ہدایت مانا سر نمتا طرف تا لارا بست انا ہدنا الیک یعنی سفر کو ڈیرو گد دے سفر ڈیرو خمول دا دنیا ہم خاکی آخرت ہم سکستا پلار در روان شکو مونگا ہم تا پلار صرف روان شکیو نخدای مدیا مقصد تو رسائی اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ غَزَابِ وَسَيْبُ بِي مَنْ عَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَيْدْ كُلَّ شَيْءَ اللہ تعالیٰ وِزَمَا رَحْمَتْ دا ہر شخص تنا ہر شے تا آغا ذرچ مخفیو پوشی تنا اگین ہم زمان رحمت چاپی دلی اور جی عذاب دے غذابی غصیم بی من عشاو غذاب با آغا چاہتا ورکوم چیزو گورت ہے انہوی چی عذاب با آغا چاہتا ورکوم چی زمان مخالفت ہے عذاب آغا چاہتا ورکوم چی زمان مخالفت ہے چی زمان مخالفت ہے اور دام دا متکلمین و دا حکماء اسلام دا غوی کم یس کی اختلافی مسئلہ دا چی ثواب پا عمل صالح باندے او عذاب پا عمل سیئ باندے دا حتمی دے دا واجبی دے متکلمین دو مذہب لری متکلمین دو مذہب لری تیل حکماء وی چی دا واجبی ذکر ندے چی دا خو باری بانے لزوم رازی باری بانے لزوم رازی او باری بانے لزوم نرازی زکا آتا کانون ورطا اپلائی کی گی نا آتا کانون اپلائی کی گی نا قال عذاب اصیب بی من اشا ورحمتی وسعت کل شی فساکت بحال اللذین یتقون ویوتون الزکاة والذین هم بے آیاتنا یومنون اللہ ویدہ رحمت با چال ورکوم چھ خدای دیری جو پا ایتون ایمان ساتھی دا سوک دی اللذین یتبعون الرسول النبی الامید آغا خلق دا چھ اتباع کئی نیو فرمائے چھ اللذین یتیعون الرسول النبی اللذین یتبعون او اطاعت و اتباع کی ما تاستا فرق ہوئے لے چھ اطاعت بدے تعلق دا احکام و عبادیو سرے سرے احکام و عبادیو سرے او ہر چھ اتباع دا دے تعلق دا پیغمبر عمل سرے اگر دین حصہ بھی او خنوی نبی علیہ السلام کی ناس تسنگا در دین حصہ ندا یعنی تا مکلب پا دینے چھ آغشان با کینے سنگا پیغمبر علیہ السلام کی ناس خوراک با آغشان کے سنگ پیغمبر علیہ السلام اس کا تا آغشان خوراک ہو لکن سکو خدا بلے اور دل رن دے اس طرح پیغمبر پا طریقہ خوراک ترے کرے کئی دا سا لگ زور سا نا کئی دا تا پیغمبر پا طریقہ دے جامانے دا جوڑا کرنے رن دے بلے اٹھا نا خبر دین کرنا یو وار بیا ہو رہی دانا تازیب و ثقافت والا چھ تازیب دا رہے چھ دا بدن ستا پا جامع بانے پٹوی او شخصیت دے پکے معزز ہوئی بدن دے پجامہ بارے پٹوی اور شخصیت دے پکی دا تحضیب دا عالمی دے و آفاقی دے ثقافت دا دے چھتا پختو نہیں نو کمیس پر دو گجی صحیح او کب بنگلہ دیش کی نبیابا لنگ باچے شارٹ سلیو والا کمیس باچے او کب مغربی نو پتلون باچے اس دا ثقافت دے دے تحضیب سرے اس دا لگ نشنا خبرہ دین کے خوزمون پر نظر کے دا ثقافت دا تحضیب نزیاد آخر شوئے لے بیا گا خبرہ دا بس دا یو جملہ یاد اگئی دی طرح ٹولے مسئلی حل کی تحضیب و ثقافت امتیاز بانے زان پوئے گے بس ٹولے جگڑے ختمی کی ورسلہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. زمان دا سيدا در او نیکس ٹائم سيدا رازم نو آنچا کوٹ او پینٹ میں چولی او ٹائی دیزا رازم دا یو مانا مروڑی یو بتا رو کانا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بال دیو جناز سندی رحمت اللہ علیہ چکر واپس را گئے او اغا دا عالمی فکر ورکو نمولین مخالف شیدے گمرا شوید مولین مخالف ویدے گمرا شوید نو بس اگر دور ریاکشن رہے کو چھ پٹکے خبری دا گا ٹوپائی نسر لے رکڑا صحیح ادا ہندوستان جامعہ ہوئے ستا کوٹ پینٹ بے چھوڑ صحیح او بیا چھم در لوں دکھن تا برا گئے علماء بار کسی جمون تا حجت اللہ ہوئے وینا تو کو گمرا شوید فرقی جمون معاف کا مون گا معاف کا حجت اللہ رہتا ہوئے نبی پوئی چھلے قرآن پا اثرار ہو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم سيدا پیغمبر بدر نیکا الار وتخی د بدای نه به منع کوي پلیت شیونه په حرامي پاک سیزونه به ورته جایز کوي بوج او برډن او غیر ضروري احکام هغه به نه ختموي فالذین آمنوا بی خود مؤمن د رسول ذمہ داری دي یو دا چې دی به محمد رسول الله باندې حسن د سال پخا عقیده به ساتي پخا نو عقیده پخا چی وي پچا باندې نو هغه سره محبت هم پیدا شي او چې محبت چا سره وي نو بیا سړی دا غواړي چې دا وشان شي صحیح تاسو ته اوس چا باندې مین شي د کمیز پر توګه دا پشان جوړوي کله جوړوي دا کپڑے کوم ځای چې زوم تاسو یو ډول ځان واخله نو بیا به دا پشان کپڑے بیا به دا پشان ناشته ولاړه کی ځکه چې بیا به محبت اظهار کی فالذین آمنوا بی او چې ایمان له پیراړو وحذروه نو د ایمان تقاضا دار چې پچا دی ایمانی دا به د خدای دنیا کې د ټولو نه عظیم ترین شخصیت ته ښکاری دنیا کے تو ناظم تری شخصیت سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ لے عصمت رسول والا چدا عظیم ترین شخصیت دے فالذین آمنوا بی وعزرو ونصرو او صرف تعظیم بے نے کیا جرا دے میلاد النبی جلو صبح دے جنڈی اوچھے تھی کئی صحیح اقم قمی ولا گوئی سو گئی قم قمی ولا گوئی اڈوڑا جوڑا کئیو دے بیت اللہ ولد مسجد نبوی انہا لیلہ و انہا لیلہ بیا آگا خبر ہے ثقافت اگر تحذیب دینی تحذیب مقام مست فالذين آمنوا بي وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه الله تعالى فرمائي كمرنا جما دي پیغمبر سر لے گلے دا قرآن او دا سنت شکل کی دا غی اتباع کئی او اللہ تعالیٰ فرمائی جدا سرور کارا مبرد اولائکا هم المفلحون تبا کامیاب دی دنیا کے ہم او آغا دنیا کے ہم و آخر دعوانا الحمدللہ تاسو مکتبو کې کتلې ده دغه پیغمبر علیه السلام جای ولادت ته سعودیان خو چاته نه خېزي مرګرو ته خو در پیغمبر علیه السلام د پیدایش ځای ده د حضرت عبد الله کور دي چې کوم ځای د واړو جهانو سردار پیدا دي صلی الله علیه وسلم اوس پکې لایبرری ده نو بهر تقدیر هم دغه سره څنګه په څنګه د ابو لهب کور پیغمبر علیه السلام ورغه ورته وی کاکا تا ډېر عجیب کار وکړه کور هیڅ څونه وی تا حرکت وکړه نو چې کله تا ما باندې کور گزار وکړ نور نه بزته توقع وکړم ورته ستا دا خبره می خوخانه ده پیغمبر علیه السلام ورته دا کلمه دا خبره کتا اومن لو دا کلمه دی ویلا دنیا به د تا په قیادت باندې مجتمع وي تب قائد ګڼل شي ناغه ورته که دغه کلمه زکه تا وی دی یا ایها الناس خبره کوله نه په دې ناس کې خو عمارم شامل دي تور او په دې کې بلالم شامل دي تور او په دې کې دا غلامانم ټول شامل دي دا ټول انسانان دي نو که بلال دا کلمه ویل نو بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا غم تاسو برابر وینه کہ بلال دا کلمه ویله هغه هم تاسو برابر وی ابو لهب زماره پلات او منات قسم وی چې کم فکر او نظریه ما سره بلال تک تور برابرای زبد هغه دین تر مرګ مرګ مخالفت کوم ځکه زه دا نشم برداشت کولای چې بلال به ما سره برابر ناشتی زه د مکه سردار او بلال یو تور حبشی دی پردې غلام دی بل ورځ آزاد شوی دی به ما سره ملګری دی به زما برابرای کې ناشتی عزیزانو نعرض میں کوستاس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی و الى مدین خام شعیب آل مدین تد دویرو شعیب علیہ السلام مونگلے گلو فقال یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اغم دغ دعوت ورکو چه لا الہ الا اللہ خو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغی یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ الیکم جمیعا ویزد اللہ پیغم بر تاسو ته الله را لګره دا کلمه و الا اله الا الله. لہذا د پیغمبر په خطاب کې ټول قران وګورئ چرته پیغمبر دا ذکر نه لیکلی چې یا اهل العرب یا اهل مکه یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له و او خلقو ضرب مثل فاستمعوا له دا مثال بیانول شي تاسو وګوته کې دی انسانانو ته وایي ځکه قران کریم دا د هدایت کتاب د انسانیت لپاره دا د هدایت کتاب د مؤمنانو لپاره دا د هدایت کتاب د متقینانو لپاره وی فرمایل چې هدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل للناس بل ځای او فرمایل هدل للمؤمنين بل ځای او فرمایل هدل للمتقين چې دا قران کریم ک انسان غواړي چې هدایت والم قران ولا هدایت ورکړي که مؤمن غواړي چې هدایت وعالم قران ولا هدایت ورکړي که متقی غواړي چې هدایت وعالم قران ولا هدایت ورکړي. خو حافظ دی راجیب خبره کړی حافظ شیرازی چې عروس حضرت قران کعبہ گا برانداز عروس حضرت قران کعبہ گا برانداز کې دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا دا د زړه لوخه دا بصفاکه قران ته الله تعالی هدایت درکئ کني ګندزړه ته قران نه نوزي نه ګندزړه دا خو ډېر پاک ذات کلام دی نو دې غوجلې ته نه نوزي وای زنه نه نوزم غوجلې تسمیم می پټوم نه نه زس کوم چې ته نه نوزم بدبوند پکې دنه صحیح او زما د غزړه چې د دنیا په محبتونو باندې ډک صحیح د غیر الله عظمت پکې پروت دی د الله په ځای باندې دا خدا سره ګنده غوجل ته ورته قران نه باسي قسم دې کړي ورنه نوزي ورته بس دا قران دا بس تا په سر سر تیریږي زمونږ قران یا په جبه ده یا دې ځای ده په سر کې په سر سر تیریږي ضرورت نه نوزي نه او دې چې کله ضرورت نه نوزي بیا سړینا ابوبکر جوړ شي دې چې ضرورت نه نوزي بیا سړینا عمر جوړ شي دې چې ضرورت نه نوزي بیا سړینا عثمان او علي جوړ شي دې چې ضرورت نه نوزي بیا سړینا امام ابن سیرین جوړ شي دې چې ضرورت نه نوزي بیا عطاء ابن ابي رباح جوړ شي د چې ضرورت ورننوزی بیا امام ابو حنیفه او امام شافعی ته جوړ شي د چې ضرورت ورننوزی بیا حاجی امداد الله او قاسم ننوتی ته جوړ شي حسین احمد مدنی او عبد الله سندی ته جوړ شي صحیح او د چې په سر په سر تیریږي یا په جبا نو یا ته جوړ شي بیا ته جوړ شي صحیح بیا ته یا جوړ شي او یا ته نو الله تعالی دا قران زمون ضرورت ورننه باسي تاسو ټول امين وي خو دا رب ورته صفا کوي ځکه حافظ دې خبر او کړه چه عروس حضرت قرآن کعبہ گا براندازد که دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا اگر تشبیح ور کری دا چه دے دا ناوی پشان دے ناوی مخو ملخ کارا کئی چسو کل پینزو روپا ور کئی من دو وطن رواج دے ناوی کٹ کے ناس دے چا تا مخ کارا کئی چسو پینزو روپا ور کئی اس پینزو نشتے او سل کم از کم دیرے ور کوئی زکا ناوی ام یو زل ودیگی بیا بیا خوب والا پیسے نہ ور کے نو ډیره ورکه چې پریوزل سکار وشي اوس ناوی مخه ملخ کاره کوي چې 100 روپۍ ورکه نو حافظ وای چې دا قران یو ډیره خیسته ناوی ده د پیسې نه غواړي د پیسې نه غواړي د نوٹ نه غواړي د غواړي چې دا کمزات ما ورنه نه باسي د غزای صفاکا دا رجل آینه صفاکا دا شفاف او ترانسپیرنت کې چې زو ورنه وزم ځای پکې ونی سم او نه صرف قران بیا الله د غزړه کې ډیره کیږي حدیث قدسی کې راځي جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے چه ما وسعنی ارض ولا سمائی بل وسعنی قلب المومن زنزم کے ذائقرم ناسمان ذائقرم ما خبر دیرے دا مسلمان زلکے واچولے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بیتر تنہائی کی کینا قسم دے کتا خدا خبر زلکے انہی دے زمان مخبانی تکا مولا روم دی راجیبه خبره کړی دا چې چشم بند ولب بند او گوش بند چشم بند او گوش بند او لب بند گر نبینی نور حق بر من بخن ودا خپل شونډه وګنډا دا سترګې پټه کا وګونه بند کا تنهایی کې مراقبه وکا زړه متوجه شه کډر دي صفائی ک خدای دې پکې اونني دی ما پورې به مسخره وکا چې چشم بند او گوش بند او لب بند ګر نه بینی نور حق برمن به خند. عزیزانو الله تعالی زموږ زړه صفائی تاسو ټول امين وای لږ زور سره امين. عزیزانو الله تعالی فرمایا ایها الناس خلقو ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال بیانو شی غوږ ورته کې دی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اغه خلق چې تاسو اوازونه ورته کوي مشکل کوشای د پاره حاجت روايه او مقصد براره د پاره دا ټول کې یو ځای شي یو مش پیدا کول نشي و ان يسلبهم الذباب شي الله يستنقذوهم زغف الطالب والمطلوب. الله تعالی وای چې دا مشرکانه اوازونه سوکي دام کمزور دي ته ایمان کمزور دي او دا چاته چې आवाज کوي دام کمزورې د عمل کمزورې دي او دا عمل نه اوریدو کمزورې دي اورینا اوریدو کمزورې دي اورینا دی خو ګوري په دې مسلو باندې وختونه متي راوي زمونږه جګړې ټوله په دغه مړی اوري او کناوري چې د جمعې شپې لوښته کنيسته قسم دې پورې خلک خاندي بیرونی دنیا کې بیرونی دنیا کې خلک دې پورې خاندي چې لوښته د مړی او کنيسته او چې دا او دا څخه چکهشتا کنيستا ا دې کې ګوره خلک چواره خې دي مونږه په پلاټه ګوره چې دغه په چوان کم شي خو هغه پکې خنا صحیح کله ګوره خو خنا ګوره تقسیم او چواره خو خن بیا چواره تقسیم وا دا دین بالکل ساينټیفیک دی ما او تا ولا به لګر کړه دا دین مو بینونی دنیا ته دومره نان ساينټیفیک کار وکړ چې هغه پچموځ کې مپسې واتس دیس دا زموږ شیګال رول دی نو دوی الته اوس جوړ شروع کړی دی امریکا کې نو الته خلک مونږ ته پوس کې تی باندې چل شي وي دا دی وی اولی دا ځان دا بای نو ما ورته لطیفه ویلا ما په خوا یو انګریز راغله نو ټی خان ترغه نو ډی خان کې اتفاقا دا جلوس وته شیګانو دوستانو ځان دا وو ناغه چانه تاسو کوي دا دی ویلې جالي ټوله ځان وی او دا سنجرونه دی وسره ځان ټول غوسګه ودا حضرت حسین شهید کړی شوی دی ودا چا کړی دی هغه ورته دا یزید حکمرانو ودا کوم ځای ناغه ورته دا کوفه کوم ځای کوفه کې ودا کلا ناغه ورته د یار له سو وکالې وشو ناغه ډیر انوسنتلی ا معصومه سره تاسو کې دی ته خبر اوس را ورسید ځکه هغه ډیر ساينټیفیک اپروچ والا خلک ته دا خبرې دا هیڅ ان کې ناراضي دا خبرې دا هیڅ ان کې ناراضي نو خدای ته وګورئ دا دین ساينټیفیک کوي په ساينټیفیک انداز باندې د دې لپاره امام ولی الله باندې ځان پوي کوي کته غواړي چې دا دین ساينټیفیک کوم ابن رشد وګوري څوک وګوري ابن رشد وګوري او بیا نزدې به امام ولی الله ګوري نو ستا فکر به ساينټیفیک شي ته به دې باندې پوښي دین دا خبره په کوم انداز باندې کوم صحیح چې دا کاونټر فایر نشي چې دا بیک فایر نشي ما باندې کله کله مانم کله غي ته پوښتې ځینې نو سترو راشم لیکچر د نهي بیا ته پوښتې کوي شیا او سنی کې څه فرق دی ځکه په دې لوبه اوسې ټول پوېږي په دې خبره اوس ټول غي پوېږي و شیا او سنی کې څه فرق دی نو زه هم دا خو ډیره بې وقفي چې زه خپل تور عالم ادله لاس کور کوم چې زما خلاف استعمال کا نو زه بیا ته ورته ما سنی او شیعه کې دا فرق د دوی پولیټیکل دی دا سره دا وان پولیټیکل فرق دی دا سیاسي فرق دی چې دوی اهل بیت د رسول مستحق د خلافتو امنګ او امت مستحق د خلافت دی سنیان وای چې خلافت د چا حق دی د امت حق دی شیعان وای دا اهل بیت رسول وای د دین علاوه وان دا نور ثانوي خبرې دي او زه په سنډاره باندې خبرې کړه چې زه خپل تور ور ورکم دا والا زما خلاف استعمال کا زکه واستنه شیعه د سنی ستا عقیدت تشریفیه سره که سنی سره ته کوم دواله په یو بل ورشه ته مونږ دواله په اول ته یو مشهور سړی دی ډېر لوی پالیټیشن دی هغه وی ډونټ وانټ ټو لانچ ا فایټ اگینست اسلام وی وانټ ټو لانچ ا فایټ ان اسلام مونږ وینې غواړو چې د اسلام خلاف جنگ وکړو مونږ غواړو چې اسلام کې دنده جنگ پیدا کړو صحیح نو چې استاد غړه به غتاړه وي صحیح داغه په نظر کې دانش دی شیعه کافر دی که سنی کافر دی داغه په نظر کې خدا دې چې دا ځان ته څوک مسلمانانو وي دا ټول بټوخه خړم به دې په یو بل اوډبو چې کمزور شي تا نو به دې په یو بل اوډبا چې کمزور شي تا بیا په تی یک مشور شنو بس داسې مالاو پیرا کاږي بیا په والو ته اساني عزیزانو ځان والو ته ما سم کوي مونږ پته نشته جذباتي قوم یو ان سنس ما ته بل څه وی ویږي امریکا په پاکستان حمله نه کوي ما ولي وی وای چې کوم ځای باندې هم لو کې نو بیا یا باد کې نو مایل ته خواته ورشه گاوند ته نو کا باد کړي تاب هم بیا باد کې صحیح کا باد کوي خدای ته ګوري جنگ مغواړي جنگ خکار نه دی حضور صلوات و سلام فرمایلا ته تمنو لقاء العدو ولكن اذا لقيتم فاصبتوا فصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاصبتوا خدای نه جنگ تمنا مکووي خو که په سر دی رااله به تختمنو ته په سر دی رااله بیا مته خو جنگ ته پړی موها نو الله تعالی فرمای چه ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز الله تعالی فرمائے دے خلق لا تروس الله نے پی جندلے سنچ دا الله ر پی جنگڑو حق دے الله تعالی د قوت او د غلبې مالک دے ان الله لقوی عزیز الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر الله تعالی انتخاب کوي د خپل قاصدانو د رسولانو د انسانانو د منځو د فرشتو د منځو ان الله سمیع بصیر الله اوریدونکې لیدونکې دی بیا دوی واچ کوي دا ټول د پنګرانای کی پیغمبر واچ کوي چې دې سکے قدم په قدم ورته رهنمایي کوي فرشتہ واچ کی چې دا سکے قدم په قدم ولا ګایډنس ور کوي او وی فرمایل چې عالم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله تعالی پاشم پوه دی چې د خلکو په نظر کې دی او هغه شی باندې هم چې دوی د نظر نه پوشیده دي وإلى الله ترجع الأمور انجام کاتول الله تسپارل شي ته په پلانینګ باندې مکلف یې ته په څه مکلف یې په منصوب بندې باندې نه اغه منسوب باندې هغه ته تاسو تیار نه یې صحیح کني زه توام وکي خدا سي نه کوي تاسو سنت باندې عمل کوي دي صحیح نو اغه سنت مونږه مصیبت جوړ کړې ده یا سبحان الله دومره مخلوق ته چا پیر پلوشن ده نو وی فرمایل چه الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور الله تعالی ته ټول معاملات او ټول امور سپارل شي او بیا ورپسې الله تعالی فرمایي چې يا ايها الذين اغهموا من خطاب تخصصي خطاب يا ايها الذين امنوا او ایمان والو اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم خدای ته ټیک شي اركعوا خدای ته ټیک شي رکو معنا ټیټیدل يا ايها الذين امنوا اركعوا الله تتشي واسجدوا الله تسجدوا ولغوي وعبدوا ربكم دا الله بندګيو کي د جون په هر ميدان کې اوس دي رکوع او سجدي پس د عبدو تصور څه شي دي نو پته ولګي دا چې دا عبادت په معنا عام امام الهند وي ولا نبو الكلام آزاد وي دا عبادت په معنا عام او عبادت په معنا عام دي شامل دي د جون هر ميدان لا کته په بزنس کې او عبدو ربکم الته ګوره چې الله څه شی جایز کړی دی څه ناجایز کړی دی کته په جاب او سرویس کې الته ګوره چې خدای څه شی جایز کړی دی څه شی ناجایز کړی ما طرف ته وګوره کله ما نه څوک ته پوسو کی وجدا امریکای یا مغرب ترقی په څو کړه زورته هم امریکای یا مغرب ترقی وکړه په کار کولو په څه باندې په کار کول الته چې ماما کاکا نشته هغه په کار باندې یقین ساتي الته دا شی پکې نشته چې زما جاب شروع کیږي ساره 8 بجې ازب 10 بجې ځان رسوم 10 بجې او بیا ډیوټي مې تر 2 بجو پورې 12 بجې بیا دفتر نه راوزم الته لو بنښت او کدرې زله مسلسل په یو میاش کې 15 منټه لیټ شوي بسم الله آی وی ساری وی ډونټ نیډ یو وی ډونټ مونږ تاسو ضرورت نشته نو بیا به دې کې وي او غي دره اولی کوم پرې کارت باندې نو چې کوم ځای ته بیا ورسي او درخواست ورکې د بل نه غي کمپیوټر ته کلیک کی صحیح نو ورته سوشل سکیورټي ا سوشل سکیورټي نمبر دی په کمپیوټر کې دا څه کش کی په کمپیوټر ستاري کارت راشي وای ته فلاني ځای کار کو دا خدای والے دی بلټ راته صحیح هغه ولا پریکار نه هغه ورته ساری سر وی ډونټ هاف اني جاب فور یو تر لپاره موږ سره سرویس نشته نو ته بیا دی کې ویبل ال تاغوی خلق لکه د وی پشان پجخ کې نه نشتی دی هر سړی دی ته مجبور دی چې نیک بروانی پاکینین کې کدا دا نه چینه خ خلق دی کمو خبر ته ملاوشي غیب ټوپ وای ځکه انسان کې دا کمزوري دا قوم انسانان دي خو نظام ولې اوداسي جوړ کړی دی لکه د جوتی غوي هغه په چخ کې ورننه ایستې دي نا سړې با چخ سره دغه ځینې غرواني اګه دا ځدې کې سړې ماتي بیا به سړې ماتي کې ولته خو چا کوروم نشته به چا کور نشته ځکه کور ته چا هم نه صحیح بینک نه پیسې وال سکول خرید ماهانه او بینک ته پیسې داخلي نو که دوه میاشتې دې پیمنت سټاپ شو نو بس د درې میاشتې پړوم بلای افته کې بینک والا راشي هغه جایداد دنه کوټ وي ته وځه نو سره د بچو بیا هلته پټ پات باندې پروت ما اوس دې ملګرو ته مهتاد خو دلته مزې وکړې هلته خلک د خدای په قار اخته دي سړی هم منډه وي ښځه هم منډه وي چې دا اتلسو کالو ماشوم هغه هم چې دا اتلسو شي نو منډه شروع کړي او هغه منډه چې نه تر مرګه مرګه روانه وي زما چې رجال تل رزق برابر دی خدای ته ګورې بل چرته لړ نشي بس هم دغلط یې نه دغه کې خیر او برکت دی سوشیالوجي شته سماجیت شته خو بس کله کو نه مونږ ځان کې انسانيت پیدا کړه بیا ډېر خمل دی عزیزانو الله تعالی فرمایا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا او ایمان والو رکو کوي الله ته ټټ شي واسجدوا سجده کوي وعبدوا ربکم دا الله بندگی کوي د خپل پروردگار عبادت کوي نو خپل پروردگار عبادت دا عبارت تر سنه دا د مسلمان عمل دی په هر میدان کې موافق د کتاب او سنت دا د عبادت عمومي تعریف دی د مسلمان عمل دی په هر میدان کې موافق د کتاب او سنت چې کده بزنس کې دروغ بنوي چیټینګ بنکای دوکه بنور کای کرپشن بنکای تدلیس بنکای غش بنکای غرر نه بزان بچ ساتي موږ کتاب البيو کې دا ټول اصطلاحات وای خو په عمل نه راولوخه زمونږ دغه یو بل کمزوري ده چې مونږ په اپلاید ساينس باندې یقین نه ساتو اپلاید ساينس باندې یقین نه ساتو مونږ بس لکه راټه لګوډه کده بلبل پشان یاره توتی پشان جمله د کوچ زربا زربا زربا زربا زربا تا زربا تا زربا تا مونږ صرف مری یادو یو کاکا زمونږ مورای سپ دراغه وي داستاره طالبان خو مورای سپ ټول لکه د سپ پشان غاپی په دې جمعه کې تراغه تر دې کې لکه د سپ پشان غاپی اوس بس مونږ هغه ثابته ده جی په کافی هم تحریر سمبټ یاد کړی صحیح نو چستر کې وته پټی کو طالبان را تم خامخ ناس دي نو که طالب په یو ځای نه پوي اسې په هم نه پويږي خو که بل فرض داغه ځین کلا چیرې سوال کوم ناغه سوالو کینه مورس غریب په هم نه پوي هغه ویږي بیا له سره شروع کوم تفیزان خپل جواب وګوره نو پته ولګی دا چې زمونږه اپلاید ساينس سره تعلق نشته په تطبیق نه پوي چې دا شی به تطبیق څنګه او د ژوند تعلق دا خو بزابطو یادول نه ژوند تعلق او تطبیق سره دی د ژوند تعلق عملیت سره دی عملیت سره نه کله ختم شي یا به تباہ او برباد دی وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اذا اراد احدکم ان يعمل شيئا فليتقن عمله او کما قال علیه الصلاۃ والسلام چې کله تاسو غواړی چې یو کار کوی پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم دومره مضبوطه کوا چې داسې پر څوک نشي کولای چې بلډینګ هم جوړه داسې پل مو جوړه ولټان کوا هغه چې ځوړند تاسو ولاړی هغه تاسو ولاندې ولاړ دی صحیح ها هغه معلق دی دی وای دا سنسپیشن دی با چاوې زموږ د ټانکوي پول چې ده خدای په قدرت ولر دي نو زه په واپس رااله ما چې ده خدای قدرت وګورم دلته هر یو ټیکادار صاحب کرامت ته صحیح هغه ټول بلډینګ هم د خدای په قدرت ودري عزیزانو خدای دې رحم وکړي د ملک افسر فراډي دي د ملک ټیکادار فراډي دي د ملک کلرک فراډي دي الله دې معافي وکړي دا زړه زړه درد دوا ځکه موږ ترقین وکړه ځکه موږ مخ پړوان دلړونه علامه دا ویر ډیر په خوا کړو سیووي چ قوت مغرب نے اس جنگو رباب قوت مغرب نے اس جنگو رباب نیز رقصو دختران بے حجاب نیز سحر ساحران لال روز نیز غریا ساقن اس قطق موت محکمی اوران ازلا دینی است نی فروغش اس خط لاتینی است قوت افرنگ از علم و فن است از همی آتش چراغش روشن است قوت از قطعو بریده جامنیست مانغ غلمو هنر غمامنیست اللہ ما فرمائی چه مغرب ترکی پا چنگ و رباب نرکنه چه موسیقی کئی یا گڑی گی اگه طول او رز گڑی گی چه چوٹی بی خود یا سنی طول گڑی گی او چه لا بیچ تلر سی سمندر غاله تا پرومی مولانا بی لگر تلر تیفا ویلا اگه بی ماهم پوزا نالتا پا دا بیچ بانده دا خزه سړی ټول بربندي بس پټي مټي چولي او دا سه بربند ګرځي ټول صحیح د دې حیدرآباد انډیا حیدرآباد یو شاعر دی ډیر مشهور شاعر دی دواتیا کال عمر شاید چې وصفاتي خو دواتیا کال عمر نن ندرې کال مخ کې چراغه لاس انجلس ته نو د زمونږ مقتدیان دین او هغه بوتال ته بیس ته بوتا چکر دی د دواتیا کال زوړ بوډا نو چې غال تا کیفیت ولید د شاعران هډیر بازو کا خلکې هغه بډي غلط عمر مې صحیح ځای پر پهنچ غه صحیح زای خو ډیر صحیح ده خو مر ډیر غلط ده چې سکول نه یوګی صحیح ځای ترلاسه نه لیو نو اوس مونږ لګیایو دا هغه صرف دغه اتباع او تقلید کوو چې بربند ګرځي مونږ راځي مونږ هم بربند ګرځو هغه مراتان ریس کوي مونږ راځي مونږ هم خلې سړی دونه وو سکه خلې سړی بربند دونه وو صحیح مراتان ریس کوو هغه ډولونه غږی هغه میوزیک کوي مونږ راځه علامه فرمای نن سوره مودوړان دی علامه دا ویر کړی دی چه قوت مغرب نے اس چنگور باب نیز رقصو دخترانے بے حجاب نیز سہرے ساہرانے لال روز نیز غریا ساپنے اس قطر موت محکمی اوران ازلا دینی اس اگر ترقی پا دین اللہ کری چه گینی دینی پر خود دے ہاں ایکی دین نشتا ایکی دین وہی چیز کرسیان ہے حس پتہ ورطا نشتے کرسیان ستا ہوئے دا غی کرسیانٹی بس صرف دیو سٹکرنا عبارت تے چه موټر باندې بس ټکر لګیدلې جیسس لارد څه شي جیسس لارد عیسی علیه السلام خدای دی عیسی علیه السلام سره پس دا هغه کیدر چې جیسس لارد یا به لیکلی چې انووک جیسس فار آل یور ډیفیکلټیز څومره مشکلات در باندې راځي عیسی ته आवाज کوا علیه السلام بس دغه دغه دین دی کوه خبر سره چیرته په میاش کې اوزل به اتوار پرد لار شي چرچ ته چرته راشي چرچ ته چرچ کې هغه پریسٹ لگی آئی لگی آئی بائبل ورته سانگ پشا کرے ناغی ورطا رم لگی سکر لکر لارسیم چسو پر لفظ پوشم خواد ترانو میں داسی عجیب دا چی مالا صفت بانے پوینشم نزب یا ورطا ہم چی دا کمزای وائی دا مالا راکا چی زم گورم صحیح نزم دا خبری خوی دیر خیلی کلی خدا تا ترانو سر خرابی کلی ناغی ورطا رم صحیح اشامی مائی ببلے کلی او بیا یو یو د پریست مخه ته تیریږي یو یو د خپل مولای صاحب مخه ته تیریږي او مولای صاحب مخه ته باکس پروتي نه کی پیسې اچي او مولای صاحب ورته ګناونه معاف کوي چې د میاشتې سکړیا معاف شو صحیح او زمونږ مسلمانان چې جمعه سره تعلق نه وي دا به تاسو ته عجیب لطیفه وای چې کوم مسلمانان ته جمعه سره تعلق نه وي نه هلته ډامیننت کلچر خو کرسچینټی ده نو دا غي نه متاثر یو دا غي طریقې کار نه دی جمعه ته راغلی نه نو کله ورته څه احساس چې ما غوناونه کړی دي نو ما ته ټلیفون وکي وای چې زرات لږ غواړم کنفیشن کول غواړم دې عمل تاسو وي کنفیشن چې زرات لږ غواړم کنفیشن کول غواړم نو زور ته ملګری کې چرته دایر ته معلومی سم کول غواړم هم که تا چرته دای معلوم کس نمبر ممبر ټلیفون ملیفون ما ته بیا وخایا زوم کنفیشن کول غواړم وای چې نزه تاسو تر ازم ما تاسو کې دا بسنګ کی وای هغه راته وای چې دلته خو بس یو لوی مولا دی نو مرته زه خو نو هم دا چې لوی مولا یم خبرته دی مولا یم سای وی وی چې یو دوی نو ما زه دوی مولایم خو زه ګنا نه شم معاف کوله کنه عذاب خو دقه لکه ما ماته دغه ډیپارټمنټ ستنه دا محکمه ما مال را کړی نه دا وینه چې زه څه چلو کوم چاله لړشم زه ورته ام اچ چاله مزه مرګریا یا خورې دا تر کور په ګټ کې کینا خدای ته وژاړه اډو تذکره مکوا چې ما دا ګنا وای خدای ته زه ما الله زستا بندې خدای ما معاف کړه دا ګناهونه ما نه شي وی دا کوته ای زمانه شوی دا اوس لیست ضرورت نشته چې یو مداکار کړی دی یو مداکار کړی دی یو مداکار کړی دی یو سړی جمعات کې ناشته یا الله مانه دا ګناه شي خدای معاف کړه تا یا الله مانه دا ګناه شي خدای معاف کړه تا مولوی عبدالمنان صاحب تاسو ورته وایي مولاوي ها ناغه اوریدل چې دا سړی خو یو یو ګناه ذکر کوي ناغه راي په ملای ولا ډب ورکې د لزې منکر شو ورته کېږي قصبه دي کوي وی اقرار کوي ورته ما کني قصبه دي کوي منکر شو دا چې څه ویني دا کړی نو ما ورته ما اقرار ورته وکړه خو تفصیل ورته مو وایي چې څه سمې کړی دی هغه ته معلوم دی وای خدای دا ټول راته معاف کړي صحیح عزیزانو عرض میکو چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم و او ایمان والو ارکعوا رکو کای الله ته ټیټ شئ واسجدوا سجده وکړئ وعبدوا ربکم د پروردگار بندگی وکړئ نو الله مزه کوي چ محکمی اوران از لادینی است نه فروغش از خط لادینی است محکمی اوران از لادینی است نه فروغش هغه ځای د دین عملیت نشته نه عیسایانو کې نه يهودانو کې ځکه هغه مادي دنیا د خلکو فکر مادي دی خلکو فکر زه د يهودانو سینګاګ ترالم او وی دعوت را کړو کله کله مار دعوت را کین درشم سینګاګ ته یا چرتا یا د هندوانو عبادت خانه ته د دې ګډرینګ وی نو وای چې ته نو زورشم ورته ناغه سنګاګ کې مورته بیان وک تقریبا 70 منټ او بیا 45 منټ دغه سوال او جواب بیا اتفاق سره د هغه سنګاګ مشره چې و ربري اخذ وا څه شی فلتم تاسو اوس خدي امامانه مقرره وای ځکه دا فتنه روانه ده نو هغه د سنګاګ ربای اخذ وا اډيره ينګ وا تقریبا 32 33 سال صحیح نو ما چې بیان وک نو غسټې تراله او لاوډ سپیکر باندې ودرېدا زما شکریا ادا کړه او شکرې نه بعد یې وې چې دا مونږ خپل پیغمبر موسی علیه الصلوات والسلام دوره ډیر نه پیژند لکه پاستر قاضی چې مونږه انټروډوس کړو خپل پیغمبر سره دوی زمونږ پیغمبر زمونږ نه زیات خپېږي صحیح نو بیا ما خو تراله وی ټانک یو ویری مچ دوی نو The two people are not shaking hands with a strange woman. Otherwise, I would have hugged you. بتاسو خوچا سخ پرده خزی سر لاس نمیلاو وی کنی ویزماز رغوالی چی غاڑا می در کرده. سو وی دور خوشحال شم چی ویزماز رغوالی چی غاڑا می در سر میلاو کرده. زمون مرگره ده افغانستان ده. انجینیر ده. ازما در خادم ده. ناغره سر خواه تا ولالو وی خزی سی مور تو خواه. چی زما پا نمائندگی ده زما اسسٹنٹ ولار ده. نا اللہ فرمائی چه علما چه محکم اوران از لادینی است نه فروغش از خط لاتینی ادا خبر پټور خلکو خې لګي چه محکم اوران از لادینی است نه فروغش از خط لاتینی است علما فرمایا غوې ترقید دی وجه نه کړې چې دین ته خیر باد ویل دي نه ترقید دی وجه دا چې لیکل د دې طرف نه کړي دا خو سای په دنیا ډامیننت دی نمونګه مولا لکم انګریزی نو ورځی نه دی بیا مولا نه دی صحیح ده مونږه کوم مولا متاثر یو لږ زور سره وای چې انګریزی ور دی ولا وجه زکه چې انګریزی په دنیا مسلط شو کوم زمانہ کې چې فارسی په دنیا مسلط و بیا ود مولا خبره خلکو ترغین او د څو پر فارسی باندې ورته ولا چې کله عربي په دنیا مسلط و نو د مولا خبره به ترغی خلکو نه مله څو پر حال قسم دې کړه پښتو دنیا باندې مسلط شو بیا به عربم پښتو زکه ته ولا خبره تعالی غو کې دي چې له پښتو ورزی داخو انسانان ذهنی غلامان دي دا هم ذهنی غلامی ده چې زبد مولا خبره الا اورم چنګریزی ولا ورزي مولا خبره بالا اورم چنګریزی ولا ورزي او کنګریزی ولا نه ور دا ډیسکوالیفاید مولا ده تاسو دا حدود اډینس کې څه وکړه نو مولایان ټول په یو غاړو صحیح او نام نه حد مولایان چې دوسرو جملې د انګریزی ولا ورتلیا په بل طرفو تاسو عوام د ځان متاثر وای نه جره دا درو سلور نه چې لا چاله دوسرو جملې د انګریزی ورتلیا لا کې جاهلانو ټول عزیزانو عرض میکنه تاسو خدمت کې چې علامه وای چې محکم اوران از لادینی است نه فروغش از خط لاتینی امونګه دی علامه اقبال ته مصور پاکستان سوې ورته مصور اوس د مصور پاکستان دا کیسه خبرې دې ته مونږ وګ نه کیدو چې د مصور پاکستان د تبلې زینی غلامان ځان راو بسه چې محکم اوران از لادینی است نه فروغش از خط لاتینی است دا وی ترقی ده دی وجنه دا چه دی اڑولی طرف نه لیکل کئی قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فن است از همی آتش چراغش روشن است اغی علم و فن است روشن خیال رو بیا آقا خبره چه روشن خیالی ستا وی زان بربند که روشن خیالی ستا وی زان بربند که خذی و سڑی چې ټول شریک ګډي کې مونږو دا روشن خیالي دا علامه فرمایي اي پر روشن خیالي ترقی نه کړي هغه ترقی په علم فن باندې کړي دا اي ترقی په کار کړي دا هغه ترقی په مهنت کړي دا قسم دې الته چې تو ګوره پدا روډ باندې پدا روډ باندې یو سیویل انجینیر او یو لیبر باندې فرق نشو کولای چې دې کې سیویل انجینیر کم یو دی دې کې لیبر کم یو دی الته دا فرق نشو کولای مونږ ورته دلته اس ډي او سمو یا اکسین سے برتوایو او بلتا رنر وایو رنر او دیس دیو سیب اس فرق نی دا عملیت پا میدان کی صحیح دا فرق بے علم علومے چه کل مازیگر دا رنر پا ٹویٹا کرولا کی روان سی او اس دیو سیب پا مرسیڈیز کی نتا تو پتا رگو دا اس دیو سیب دے سکے دے مرسیڈیز کی کینست او دا رنر دے زکے دے پا ٹویٹا کرولا کی کینست خود کار پا اعتبار اس دیو منڈوی رنر منڈوی التا کام چوریشتا نا په کمزورۍ کې لته چلې دې شي نه اوس دلته خو مونږ غار یو سوره ګوس سکولونه دي په پاکستان کې په لکونو دي نه سکول شته نه سټوډنټس ده زه ټیچر هم کاغذ کړي صرف تنخواګانې ډکې صحیح څه کوي تنخواګانې بیا دغه افیس استلار شه افیس استلار یو اسانه باندې ده سیب سره ملاوېږم سیب میټینګ لته لیدې سیب لته په سایت دورې لته لیدې یا میټینګ لته لیدې عزیزانو کار نه کیږي دلته دا ملک او قوم به ترک او هر یو سړی په دې باب کې پوره پوره مجرم دی صرف دانه چې جنرال پرویز مشرف مرد آباد یا شوکت عزیز مرد آباد هر یو سړی که ځان خود احتسابات واچو که 60% خلک هم ځان خود احتسابات واچو خپل اصلاح وکړه ته ګوره چې دا ملک په یو کال کې څومره ډیره ترقی کوي، خو مونږ ټول په نړولو باندې اخته یو، په تعمیر او په آبادۍ دا غي فکر چا سره نشته. صحیح. او ماته مولانا صاحب راته بل زوی وی تا زوی پروس کال ریکوست میکړو چې ته نظر ثانی وکا، بلې خپل فیصله نظر ثانی ما یو میکړه وینو سوشو ما بس نتیجې نظر اول والا راووته چې مرزه چلته مرزه نو بیا ما اوس په نظر ثالث کوم وې سم کان نشته ما نتیجه به مدقه راوځي، ځکه ما چې زه راشم نو حالات د وړاندې نه زیات خراب شوي، چې راشم او ما زما ذهن سنسټیو دی په ما سر درد راځي، ذهن مې سنسټیو دی ما په ما سر درد راځي، تاسو مې الله تعالی دې ملک او د قوم نگران او نگهبان شي. تاسو ټول امين وای، الله تعالی دې مونږ ټولو کې احساس پیدا کړي، ټول وای امين. ناظرانو علامه وای چې محکمی اوران از لا دینی اسنې فروغش از ختیلا تیلی اس قوت افرنگ از علم و فنس از همی آتش چراغش روشنس محکمی از مزکمی از قطعو بریده جامنیس مانغی علم و هنر عمامنیس. اغوی ترقی دا پا جامن درازی چه تا با پینٹ واچی اوزان بلی سوٹیت بوٹیت کری، زمانگا وزیر خارجہ سیب دیگا او دکی گیم پا تری پیس سوٹ کی، تری پیس سوٹ کی اغا سوٹ نو باسی تو بوائی گی دیر سوٹ کی پیدا شوی دی. صحیح. اوس هغه وای کدا پاکستانی ډریس مې واچو بیا به ډیر سپک پکې ښکارم، ډیر سپک قسم دې کما ځان سپک ښکاری ځال ګرځم، ټول خلک سوټی بوټی دي ازمام دغه ډریس وی د چې ایرپورټ تم چرته لاړ ګرځم وړې د چې ایرپورټ تم لاړ ټول خلک ما طرف ته ګوري. صحیح. نو زم برګرو ته وان وان ګوره دا جامه یو معززه جامه ده، یو عزت والا جامه ده، نور خلک نه چي نو مې زه پکې مشخص ښکارم. صحیح. نو پکې انا کې سوټیډ بوټیډ خلک کی هغه چې ما وګوري او زاینې دلته لابي کې ځکه نم نغه وسه یو کین کم هیر. یس. او بیا سره ستړي مشو مو کی او بیا نه تاسو کې ډیو کم فرام نو زور تایم شي ام فرام پاکستان. او کلوز ټو افغانستان. یس. صحیح. بیا کله کله ور سره خوشتبي وکم و ان ناٹ دټ مچ دینجرس اس یو تھینک زه هم دومره خطرناک نه لکه تاسو مرجه ستا خیال دی. وینو نو سوري سوري. وای yes geographically you people are close to my yes geographically I don't know ideologically we are or not but geographically we are close to so anyhow na lamoi che quwat asqat go bure de jamanes mane ge ilmu hunar hamma manes allama farmaye da quwat de jame pakhrash o tarash narazi che to jama da gai pashan ke nuskar che da gai pashan da ke agoi da zamang aslaf chu tolo badara sidrani jamia chorewi ibn sina تاسو خیالي پکچر کتل دي دا اوسه شه دي پټکي دي امام راضي مو کتل دي صحیح دي پټکي دي ابن الحسن مو کتل دي ابن رشد مو کتل دي پټکي زما زوی بل ازوی پروفیسور ته مې وي چیرې تاسو یو چیټینګ نه کوي وغه وی هغه سره وی ما ته د پرون راسي درې سلور پنځه زله تا د یو فلسفر نوم واغسته سو سلور پنځه زله ایو پلاسفر ته ریفرنس ورک او ما فایند اوټ کړی دا سړی مسلمانو خو یې تا ایوروس ایوروس وینوي ما وی چې پته نشته د امریکای دی کده برتانیې دومره خفل اسفر دی دومره خلاج سره خبره کوي هغه ما ته وی چې نو نو آی نو دیت دیت از ابن رشد هو ابن رشد هی واز ا مسلم هی واز فرام سپین بٹ ان سپینیش دی کال هیم ایوروس صحیح نو سلطه بتل گیاي الهیزن بغوري سب بغوري الهیزن ته وای چې خدای دا الهیزن دا وسو برتانیې یو صحیح موږ به فائنډ اوټ کړم ګری ابن الحسن دی دا څوک دی ابن الحسن دی نو ابو موسی الخوارزمی سوچ د الجبری فاونډر دی دسه فاونډر دی د الجبری فاونډر دی الجبر والمقابله کتاب لیکلی ډیر اهم جی دنیا ته د زیرو قیمت خولې دی دنیا ته د زیرو قیمت خولې دی ټوله دنیا میټس روان دی په ابو موسی الخوارزمی باندې خو دې ځانو تجھے عباس اپنی کوئی نسبت هو نه سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ اور گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پر اگر ٹولو خیالی پکچر سے تاؤ قتل تو ٹولو گٹی گٹی گری ہوں دی دو سے گٹی گٹی جامی ہوں مچوڑی دی لوئی پٹکی ہوں امریکی والا پہ اسی فلم جوڑ کر څشي جوړک یو فلم یې جوړک د فلم نامه دی امپایر اف فید څشي د امپایر اف فید او ارش بیگ مشت پس یو چینل خې دنیا ته صحیح چې دا مسلمانان د اغه انلایټن خلکو چې یورپ په ډار کې جس کې اوسېدو دغه ته ساينس او ټیکنالوژي دومره ډېره ډیولاپ وا ساينس او ټیکنالوژي دا دومره ډیره ډیولاپ په مسلمانه دنیا کې بغداد مرکز وو. څه شو بغداد مرکز وو دنیا ته دا لایټ او دارنا ورکولا خو په مونږ کې به همتی پیدا کړه د برتانیې چې مسلط شو نو مونږ له پزین کې واچول وې دا جدید ایجادات کیږي دا ګورې خې د خرابې سګي نو په خپل پیجادات شروع وکړه زمون په کتابونو باندې تحقیق وکړو نو مخپړوان دلاله مونږ ته کې د خرابې مونږ ته څه عقیده خرابې تاسو اوس په دې راړول چې ګورې ویکسین اون لګوي سونه ویکسین اون لګوي کني ما ته شاوي نه چې دا مولیان زکه مخالفت کوي د ویکسین حالانکه تاسو وګورئ بچی کرپل پیدا کیږي کنه پیدا کیږي کرپل پیدا کیږي چې لا سخپن ختی صحیح زکه ایمیون سیستم کمزور شي او چې ایمیون سیستم کمزور کیږي اشیا په جینز کې راځي پچینس کې راځي لہذا ویکسین دا غیر پاره علاج دی چې دا ایمیون سیستم دلته مضبوط کړي دا بچی کرپل نشي بیا به غریب سخل وازی نه لیدای کیږي زکه دا خو له تدابیر دنیا دا نو تاسو له ذهن کې دا چولې دي چې دا ویکسین مړګوي دا د مسلمانانو نسبندي کوي څنګه نسبندي کوي چې بچی پیدا نشي چر اوس دا وي نو مایک دغه کار کوي خو د وتر ملګرتیا کو چې شابه دغه کار خو کوي زکه دغه ډټول نه اهم کار دی نلټول مونږ یو سنت ته کار ویلې دي زوایم اوس لک فرضو طرف ته متوجه شي چې زما فریضه څه ده زما فرض زمونږ یو مرګره چا ورته تا واده کړې دی وی او واده میکړې وی کار څه کوي دغه کار ناغورته نه نه وی وام چې کار څه کوي دغه کار به نه بیا هم وی بیا هم دغه کار صحیح دا دنیا په تدابیر روانه ده انسان د په تقدیر مکلف نه دی په تدبیر مکلف دی د خدای د دومره لوی عقل چې ورکړی دی دا دې د په قران کریم بار بار یو فلا تعقلون تاس په عقل نه استعمالوي اوس کدا عقل سورس نه وي الله تعالی بیا دې چیلنج کوي څنګه فلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون الیس منکم رجل رشید اوس ته صرف هغه آیت دې ته متوجه کې دا لوط علیه السلام الیس منکم رجل رشید دا ثابت ده اوس الیس منکم رجل رشید تاسو کې څوک عقل من سره نشته چې عقل خبره مو کې په یو میدان کې نو تعالی دې موږ ټول لاقل لاکی نو فرمایا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم او ایمان والو رکوع کئ سجدو کئ د خپل پروردگار عبادت کئ لعلکم تفلحون کامیاب شئ فلاح او نجاح به ومومئ ورپسې فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد او د دې آیتونو تشریح سره ان شاء الله نیکس جمعه کوم ان شاء الله ابا اخری جمعه وی بیا بای کی دا تشریح کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إلا الله القوي العزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم محترم مسلمانان ورونو تیرہ جمعہ چاغد دے بیان ابتدا وا او نن جمعہ دا غی انتہا دا سورہ الحج آخر نئے رکو ما تیرہ جمعہ ام تلاوت کرے وا او دا غی پا اساس سو بنیادی خبرے میں استاسو خدمت کے عرض کرے وی چھ اللہ تعالیٰ تا دنیا کے دیر محبوب شے توحید دے او دا اللہ تعالیٰ دا پارا دیر قابل نفرت سے شرک دے زکا عزیزانو یو ظلم دے مظلوم باندے یو ظلم دے بے وسا و بے سہارے باندے او دویم ظلم دے یو قادر او قوت والا اتارتی باندے او آغا ظلم یا آغا قوت والا اتارتی دا اللہ تعالیٰ ذات او دا اللہ تعالیٰ انٹیٹی دا عزیزانو دا کلی غریب تو والا ام پڑک ور کی یو بل سرے والا کور بانا قبضوا چاہی یو بل کستے دا مزدورے پیسے ہونی سی مظلومی اگر اس سوئے نشی خو اللہ چی دیو دیر لوی قدرت و قوت مالک دے داغی یو خاص حق یا دا آغا اللہ قوت چیلنج کول اللہ وی دا چی تسم را ظلم کے دے دا پارا دنیا کے پیمانا نویستا چی پاغی ناب کے قرآن کریم کے سورہ لقمان کے اللہ تعالیٰ دا حضرت لقمان خبر کئی فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ فرمائی حضرت لقمان خپل بچی تنصیحت و وصیت کو وَهُوَ يَعِذُهُ دور تواز کو او دواز ابتدا و انتہا دعوا چی آبو نیلا تشرک باللہ وی اوزما بچی اللہ سر شرک مکوا اللہ سر شرک مپیدا کوا اور سن جملہ دا دیر عجیب دا فرمائی ان الشرک لظلم عظیم اللہ تعالی فرمائی شرک یو دیر لوی ظلم دے لقمان خبل زویتا ہوئے شرک د دین لوی ظلم بل نشتا ان الشرک لظلم عظیم اس دغه شرک سرا ته یو حقیقت پټه لکه د نور د وجود نه چې سړی انکار کوي دین لوی ظلم بسی دغه شرک سرا ته د الله قوت چیلنج کې یو لوی اتارټی پاورفل انټیټی چې چیلنج کوي دین لوی ظلم بسی توحید دا د دنیا د بقا ذریعہ ده او ته شرک کې دا دنیا روانه د دین لوی ناکار کار بسی ځکه عزیزانو دنیا ولاړه د توحید باندې او مرکز توحید باندې او دا بروانی کی شرک سره او د مرکز توحید سپې دو سره چې کله دنیا په شرک ډکه شي او مرکز توحید بیت الله شریف داړه مشي بیا دا دنیا خدای پری دینا دیو جن قرآن کریم بیت اللہ تا جعل اللہ قیاما للناس چه دا انسانیت دا بقا دار و مدار دا دا بیت اللہ بقا سر تڑھ رہے دے سکر دا مرکز توحید دے او دا توحید دا دا دنیا دا نظام دا پارا دا سیده لکه دا انسان دا بدن دا پارا روح او سکل یو بدن روح ہو دی خلق الماری کی دی لگوائی تیز الماری کی دی سکی ور سر سترگو نے پناہ کئی سوک ور تا اور وروا چایی سوک خور کی ور لاندی کی ام دا غدوتا بھی کی دی یا ور تا اور وروا چایی ایری کی یا خور کی ور لاندی کی خوچ سترگو نے پناہ شی الله تعالی وای چې کله دې دنیا نه توحید والا روح توبه سي زبیا دا جیفاو مردار او پنا کوم دا مردار بیا ته کور کې مردار نه پرې چې مرشه بیا د خور لاندې کیږي خدای وای د ټوله دنیا نظام به تباہ ک بیا دې څنګه پرې دم دیو جن حدیث ته مسلم شریف کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا تقوم الساعه حتا یقال فی الارض الله الله رسول پاک فرمائے قیامت باغے پور ناراضی چسو دنیا کے توحید والا نغمے بلند وی توحید والا خبر چسو پوری دنیا کی بیا دنیا لنگی گی نا زکازی زانو توحید دا تمام قوانینو دا سنٹرل پلر او مرکزی عمار دے دے مرکزی ستندہ دا دنیا والا توحید بانے دا نو اللہ تعالیٰ تا دیر خوب توحید او دیر کرک که ان کے شید خدای پر نظر کی شرک دیو جن قرآن کریم فرمائل چی حضرت لقمان پل بچی تویا بنیا لا تشرک باللہ او زما بچی اللہ سر شریک ما پیدا کوا ان الشرک لظلم عظیم دا شرک لیڈ لوی ظلم دے دا دا سے ظلم دے چی دے ابراہیم پلار میں سرد دے معاف نک چی زماد دیر وفادار دوست پلارو حضرت کی بیادر اشتو خیالم نسا تم چی پلار دا چاہ دے زویے دا چاہ دے رور دا چاہ دے ترد دا چاہ دے درے واقع اہمیلی تاریخ اسلام کی حضرت ابراہیم قرآن کریم فرمائے وذکر فی الکتاب ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کتی قرآن کریم کے پا کتاب اللہ کے ابراہیم والا واقعہ دا بیا بیا یادوا بیا بیا یادوا ولی ابراہیم کی سب سرخاب پر لگے دلی سیزانو قرآن کریم فرمائے چہ انہو کان صدیقا نبیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صادق نو رشتون نو صدیقا انہو کان صدیقا وزن فعیل انہا للہ ویا وزن فعیل فعیلنا وزن فعیل وزن فعیل صدیق دسسی غلے ما پکار دچی لڑن تاسو عرصہ یرکن الخواہ دجلا بس تاسو هر سیر کړ دا د مبالغې سیغه ده دا د مبالغې په شپږو اوزانو کې یو وزن دی قران کریم فرمای انه کان صدیقا نبیا د اگزاجریشن سیغه ده سپرلیټیو ډیگری ده الله تعالی فرمای ابراهیم په صداقت کې پرستونواله کې انتها کړو چې ابراهیم کله غیر ارادي تورم دروغ ویلی لگ زور سرا ابراہیم کله غیر ارادی طور دروغ ویلی او بیا او زما پیغمبر بیا او زما پی دا سڑے د حالات په بنا باندې کمپرومایز نکو نن یو مرګری سره زل گیاوم الله تعالی دې مونږ له حق الله کی تاسو ټول امین وای از تاسو هم کم عقل یی خصوص تاسو نه زیات کم عقل دا قوم ټول کم عقل دې دی دیواله شوی دی عقلی اعتبار سره دا قوم عقلی اعتبار سره دې بالکل دیواله دی د دې سنس کار نه کوي د دې حواس کار نه کوي د دې مایند دې ته جواب ورکړی دی دا منټلی بالکل پیرالایز قوم دی دا منټلی بالکل پیرالایز قوم دی دې نه دا توقع کول چې دنیا به آباد یا آخرت آباد ما تیر جمعه ویل چې دا داسې دي الله دې رحم وکړي قران کریم فرمایي جی مونږ اکثر د حالات جبر سره کمپرومایز وکړو حالات جبر سره کمپرو الله تعالی فرمایي ابراهیم د دې مزاج سره نه اگر دا حالات جبر دا مقابلہ کے ولاڑو اللہ دے ماو تاکہ دا جرت پیدا کی ٹولا مین ہوائے قرآن کریم فرمائے استال لے ابی یا ابت لا لمتا عبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې الله توحيد والا دعوت باندې مکلف لړم بنه خبره خپل پلار سره را او زما په خیال فکور کې دنا د پلار نه زیاته پاور فل اتاريټي بل نشته. زه خبره ورته کین وې ډنګ ډبلې وشتوه خزه دې چرته بارو باسا بچی ځم سره بارو باس پاور فل اتاريټي سرواله پرواله او بیا ګرځ. ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله د پاره د دې مال هاو ما غلهان لا تعلق نيخ پني غپلار دراغه او سي هوت چې يا ابتي لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. و او زما بابا د داس سټیچو زو د داس بوتانو ايډل زو د ډایټي زو له عبادت کې چې کوم نتا اوري ندی وینی ندر تس خیر رسائی ندن مشکل دفع کولی شی او که مخالف شی نتا تس تکلیفون در رسولی لک زور سر تا تکلیفون در رسولی زکا کم قوم چه توهم پرس شی نکورتا چه خدای دی بیخواس دی قبرونو کسکی دا قبرون تس سجده لگی وی تا باباگان نمانی دشپی بڑی دا کٹنا راو گردائی شوی بڑی دا کٹنا نمونگو داس بابا خو بیا بلکل مونگ نمانو جی سڑی آرام تا نپرید چ سړی د کټه را غورځي بابا نه خو زمونږ د خیر توکل چې د خیر نه کوي بیا خو بالکل نه منم ښه ان عزت دغه کار چې بس خلک د کټه را غورځي حضرت یهود علیه الصلاه والسلام ته خپل قوم چې ما نه راکا و ما نه را الا تراک بعض الہتنا بسو وی دا ته چې کوم خبره کې ستا دماغ لی ولې کړی دي زمونږ بابا ګانو وکته بابا ګان نه مانی هغه ورته توبه د ځمکه چې اسمان ته راشي اسمان ځمکه ته راشي سوای د الله نه بل قادر مطلق نمنو ته تیار نیم. ابراهیم علیہ السلام دا خبر وکړه چې یا ابت لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. و او زما پلار د داسې معبودانو بندگی وکې چې نه تا اوري نه دی ویني نه خیر او ضرر در رسول شي. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبینی آدک صراطن سویا. ابراہیم علیہ الصلات والسلام دعوت کے بالکل انتہا تو رسید کنی کپلار دی انگوٹا چاپ ہوں دی اتا پی ایچ ڈی ہوں دی او وقتا ہوا چھے کاکا تنپوئی کنو کافر کئی دی کورت دی ہوئی چھے پلار تنپوئی جی پدی خبر انسکے جی سر تو وہی زمانہ پیدا ہے او ما تو ہوا چھے نپوئی گی. ابراہیم علیہ السلام ورتے قسم دے کتا پوئی گی تو پیسی نپوئی گا تو پوئی گی دی بوتا پروت ورته وې چې یا ابتینی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. الله چې کوم دانش او کوم فکر او سمج بوج ما ترا کړې دای تالن در کړې نو بیا ما په سر روان شه تا ولې ځان ته دا خبره د هارو درو چې زه دې زوی مو د زوی خبره بنه منې. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وی بابا دات چه کمزد و حد درمائی غسته کمزد انسان چه همیشه تباشوه ده پا زد تباشوه ده انسان چه همیشه تباشوه ده پا حد درمائی تباشوه ده ده نپخ پل پوئی گی و نده بلچا پوئی آخری کم انسان چه نپخ پل پوئی گی او نده بلچا ده تباہی ده دنیا هم تباہی آخرت هم تباہی زکا د قران کریم کې الله تعالی یو خبره کوي ما تاسو ته اصول تفسیر کې ویلو ما تاسو چې د هدایت درې مراتب دي او ضلالت هم درې مراتب دي. کله سره گمراه شي خدای دې مونږ معاف کړي او الله مو دې بچو ساتي ټول امين وای بیا په دې گمراهۍ کې زدي شي که صرف گمراهه د الله تعالی رحمت اوسم تا ته متوجه دي سو وخت را دي گمراهۍ نه راځي چې د هدایت په لار روانو شي خو کله ته زدي شي الله تعالی تنه پټه معاف کړي چې داسې جاهل ویلې زبانه دروازې بن کې ختم الله على قلوبهم جدير خير فلاران شي الله مرید دغه حالت نو زای تاسو ټول امین وای. نو قران کریم فرمایا یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. و او زما بابا زما دایره دا چې تبد شیطان مرګره الله بازار درکی خبره وکړه تفصیلی وکړه دې تفصیلی بلاره په قارش. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. ورته وا ابراهیم زه خو تا باندې نن واقف شم چې ته قلبی او جگری زماره دې فکر مخالف دی ته خو قلب او دماغ سره فرام دی ډپت اپ یور هارت کارډیلی یو ار اپوزینګ اور ائیډیا ته لګیای د زړه د اخلاص زماره دې فکر مخالفت کې نو سی وی ورته چې لا الام تنته لا ارجمنک واجرنی ملیا وک دا خبره دې بس نکړي نو زه تاسو خلکو په کار دې سنساره ځه وزه ما د کورنه کړه واخله حضرت ابراهیم علیه السلام ورته دې مرګریه کور سوخه زه خبره وکوم الله والا خبره وکوم الله والا خبره وکوم الله والا او چې کله الله والا خبره خلک ورته تیار نه سړې کړه واخله وې زما چټیا چټیا مونږ په بل ځای ته لرس بزای بخبرک یا عبادی ان ارضی واسعه فتهاجروا فيها وايا فاعبدوا الله تعالی وجه کوم ځای خلک ستا خبره ناوري نو بیا د خدای زمکه ډیره فراخه ده کډ او تړ بری دنیا ته لاشه خبره دغه کوه ارضی ته شي خبره دغه کوه خبره ما پرې ده قران کریم فرمای چې قال اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لَأَرْجُمَنَّكَ وَاجُرْنِي مَلِيًّا حضرت ابراهیم وی سلام علیک تعالی سلام علیک لکه اسڑے وچ سلام وات بس جی مون معاف کر قال سلام علیک خدا اللہ دا پیغمبر خوشینه لو یی بیا ام دی پلار تو وی دینه بعد چه استغفر لك ربي انه كان بي حفيا زب الله نبي او تا د پار غوار چې الله زما دې پلار ته ایمان ورکه ابراهيم لګیا دې واغفر لي ابي بل دنیا کې دې واغفر لي ابي يا الله پلار مې اوسم يا دې غل هدايت ورکه الله پلار مې د ظلم او ذلالت پلا روان دي خدای توحید ته راغب کی زید کور راسته زید وطن راسته خو خدایا اغله هدایت ورکه د عذاب بچ کی خو چې کله جبرئیل امین ناغه جنا خو زدی دی هغه حق درم دی هغه بس خو ما بٹن اف کړی درسته نه هغه ته خو ما د هدایت لار بند کړی مستقله بس ابراهیم علیه السلام چې خدای سره مقابله خو نه کیږي یو سره چې خدای نه په هدایت کوي ته بس هدایت ورته ورکی قران کریم فرمایي چه فلما تبين له وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم الله تعالى فرمائے ابراهيم بل گیاو پلاز پارے الله نہ گخت چکہ بازی کسانو سره بازی خطو سره د سړی فطری محبت وی کچا ور سره ډیر هم زیاتې کړي بیا هم د غایبانه لګیا شي الله ته قسم پرای راس راولي ابي به موقع ہے خداوندا ابي ان کو موقع دیجی اور راه راس پر لے آئیے ابراهيم عليه السلام الکا لګیا او جبريل امين ور تراغ پاس چې دا خبره کوي بیا ونه کی دا هغه ته دومره دردونه چې ما ور پسې بٹن اف کړی راځه دې بزي دوزخ ته کستا پلار دې بیا بزي دوزخ ته حضرت ابراهيم عليه السلام فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه د دې پلار بیا جون کې نوم نه دی غسته ان ابراهيم لأواه حليم د پیغمبر د حضرت نوح عليه الصلاه والسلام قران کریم فرمای وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ابراهيم عليه الصلاه والسلام 950 کال مسلسل خلق ته دعوت وکړه چې زګور استاسو خیر خوایم یا قوم له سبي ضلالت ولكن رسول من رب العالمين واقومت تاسو دا خبر قلب او دماغ ته ولین کوزيږي چې زګور استاسو خیر خوایم دا زت بس کړی استاسو خیر خوایم دا زد بس کې غنی تباکه گئی او کله چې قوم زدي شي ما تاسو ته و چې غي ته الله تعالی د خیر رز ورکای نه خیر دا زمونږ په دې قوم چې د خدای قهر نازل لې د خدای قهر دا د خدای قهر الله تعالی دې مونږه موافق تاسو ټول امين وای دا نه نواز شریف ته او نه بنظیر دا او نه زید دی او نه احمد دی او نه بکر دی زید دی او نه احمد دی د دغه په شکل کې د خدای یو عذاب به په دې قوم مسلط دی کله یو شکل کې کله بل شکل کې حضرت موسی علیه السلام چې کله قبطیانو زړه دردو نغه یو دعا وکړه چې او پروردګارا او پروردګارا دای خدا سي ډیره ډیره لګ لګ لګ لګ چکه ورور کې ګوره کله سړی ځامن قران کریم فرمای چې فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ تعالیٰ فرمائے ما غوی بانلن بے باران والا عذاب راست. تاسو اوس دې ته خوشاله چې غنم خشوي دي، نو که غنم ډېر خشوي دي خدای د اسمان نشین کوي نو څه کوي غنمو سره؟ بس دا په وږي کې زرغونېږي، خدای ته توجه وکړي. الله را تو کله الله تعالی داسې هم کوي چې ورکړې نعمت بیا سل کوي واپس. ورکړې نعمت تاله چې کوم نعمت درکړې دي کستا هیڅ کمال نشته. کستا هیڅ کمال خدای نعمت بغیر د جالب و جاذب نه ورکوي. الله چې کوم نعمت خو کتی کفرانو کې نو اخلي یې ګورې بیا په باعث باندې الله نعمت نه جانا بلا وجه نه اخلي. داغه د پاره به تاسو کار شوه، ریزن بوله تا پیدا کړی، سبب بوله تا پیدا کړی، الله تعالی به درا کی. قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ذالک بان الله لم یکم غیرا نعمت انعمها علی قوم حتا یغیروا ما بانفسهم. خدای وایي زما قانون دار چې چاته مې کم نعمت ورکړي دا مې اسی ورکړي. د دې لپاره هغه کې څه کمال نه چې مولا دا نعمت ورکړي، دا مې مفت ورسره مهرباني کړي. او چې دې د نعمت قدرونه کی الله تعالی وی بیا یې نه واپس کړم. او دوی داسې ونی سم اخذنام بغتتن فیضان مبلسون چې بیا ورته یو خیر نه رسېږه. الله تعالی دغه قوم له خیر ورسېږي تاسو ټول عمر امین وای. زکا دې ځانو قسم دې زه پاغ دلتنه شل زره میله لري هغه ته اوسېږم. زه هر وخت دې ملک د پاره او دې قوم د پاره دعا کوم چې الله دغه ملک او دا قوم چې کوم دلدل کې خطرې خدای ته خو په رحم وکړي. نو د خدای رحم داسې مفت کې نه کیږي چې ته به دغه سي او خدای به درباره نه رحم وکړي. نه، ته به بدلېږي چې کوم نعمت دنه واپس واغسته دا به اوس په سبب درکوي. ځکه واپس کړې په سبب باندې دی، اوس به دې لپاره سبب ته پیدا کړي د خدای رحمت به متوجه کیږي. کني الله تعالی ته نه بټن آف کی، هلته بټن اوچته کی وای دا لین دی پسې لینک ورپسې وګرځوي دی پسې لینک. نو اوس لینک په بیا کله لګي یا به لین مین پسې دی او که ډیفالټ کفارت ډیر زیاتی نو بیا بلګیا اس ډیو پسې بس یا اکسین پسې بس یا با ریډیو والا پسې زمون ترانسفارمر بدل کړي. کړي اس ترانسفارمر بدلی کی نه تا ته بیا لاین نه پریدي او بیا تر اوس بزی هغه تا غټ اکسین چې بر نه حل دی بلکې دوا دی چیرمن دی. الله بزرگو برتر هغه ته متوجه کیږي چې دا د هدایت کوم رڼا دی مونږ پسې بندکړې کریم خدایا مونږ بیا ستا دربار ته راغلی مونږ پسې دا بٹن آن کې دا هدایت راکې بیا اغلی استاد درب مړه اس ډیول چې لزل نه تلې هغه تعالی لینک نه چي اس ډیول چې لزل نه تلې هغه د تار نه یو ځای کوي هغه تا الان کې غډیر کمزور شي کې دوه پړه کوي اوس تل زما په خیال واډي ولې هم پته مته نه لګي پته مته نه لګي ځکه ټول خلق په دې دنیا کې یو بل مقالب ته خوش وجه والے دي خوش وجه والے دي. اوس عزیز دومره لوی اتالټي دومره لوی اتالټي چې ته پای سیو هغه در پسې بٹن بند کړی دا او ته هغه شان په خپل جهالت ولاله نه متوجه کیږي چې زرا غلم چې مونږه غلطی شوې ده مونږه معاف کا ده الله مونږه معاف کا. نو قران کریم فرمای چې سیدنا نو علی صلوات و سلام دعوت ورک د قوم رد عمل تاو چې ان لا نراک فی ظلال مبین و او نوحا دا ته کوم خبره کې دا د زلالت او گمراهی خبره ده. دنیا په یو غاړه او تو لګو سره دنیا په یو غاړه او تو بل غاړه ځکه مونږ خو پارسي کې یو مقوله جوړه کړې چې زمانہ گر با تو نه سازه تو با زمانہ بے ساز. که زمانہ تا پسې نه درځي بیا تور پسې ور روان شه. مونږ ټول د دې مزاج سره کیو چې که زمانہ تا پسې نه راځي بیا ته زمانه ما ورته مې نه داسې نه زمانہ گر با تو نه سازه تو با زمانہ ستیز تور پسې مر روانې کې خپل ایمان ځان له محفوظ کا. ټولې د ایمان سودا بازی کې ته خپل ایمان ځان له محفوظ کا تو با زمانہ ستیز نه ته ځان د پاره یو بل لار وګورې چې دې خراب پسې نه راځي زړه لار شه. چا منصور شیخ صاحب که خر زما لپاره خپل خرطوب نه پرېږدي نو زه هغه لپاره خپل سړیتوب ولې پرېږدم؟ خر زه ورته هم سړی شه هغه خرطوب نه پرېږدي نو زه هغه لپاره خپل سړیتوب ولې پرېږدم؟ اسې دا سودا بیا ګرانه ده ارزانه ده. دا خو دې بیړه ځان له غر ککړه چې خر تا دپاره خرطوب پرېنو خود او ته د هغه لپاره خپل سړیتوب پرېږده. نه دا خپل سړیتوب ځان سره واخله او چېرته ځان سره محفوظ کا. الله تعالی دې مونږ ټول سړي کې تاسو ټول امین وایې خا. الله تعالی دې مونږ ټول سړي مونږ سړي یو خو سړي نیو خواه خدای دې مونږ سړی ډېرې له لږ زور ورکړي. خدای دې مونږ سړی دي سړی یو خو سړی نیو. الله تعالی دې مونږ کې سړیتوب راولي تاسو ټول امین وای. عزیزانو نو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې سیدنا حضرت نو علی صلوات و سلام وای چې او زما قومه دا عزیزانو نو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زما قوم دا زه چې تا ته کومه خبره کوم دا الله والا دا هغوی ورته وی دا ستا خبره د لیونو بیړ دی دا د لیونی چغه ده دنیا کې څوکم دا خبره نه کوي دا ته یې چې کې ستاسوک ملګری پکې نشته ستاسوک ووټ نه کوي خدای دې د ووټ بې خو باسي تاسو ټول امین وای که د دې قوم د ووټ خدای بې خو ویسته نو دې قوم له بس سره خیر لار به میلاو شي ځکه ستا ووټ ستا د ووټ څه قدر او قیمت دی ستا ووټ استعمالیږي کم ځای ستا ووټ استعمالیږي کم ځای تا کې لا سوچ نشته انساني سوچ انساني سوچ لا ستا سر نه راغلی نه دی چې زه دا ووټ استعمال کوم دې سره زه څه کوم د دې پاسات باندې زه څه بدلون راوستل غواړم نه خو مړه د چا تر بور سره جګړه ده د چا بل امیدوار سره جګړه ده چا ډله ټپله ده څوک د یو بل پته لګوي نه بس مونږ خو پلاني سره یو مونږ وو یو ورسره ته پلاني سره یې نو بس یو ورسره یو ورسره علامه ردی د دې لعنتی نظام نه چیغې وهلې وې چې الیکشن ممبری کونسل صدارت الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پندے اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں نئے تعذیب کے انڈے ہیں گندے تا قوم تباہ دغ لعنتی نظام کو ماوی جمہوریت پکار دے بیا امریکی او برطانیہ ہوندے او یا بیا شہنشاہیت پکار دے دا سعودی ہوندے او دا عرب و شیخان چی سڑی وانے مسلح دے چی خبر رکھے دس والا ور گئی خواہ دس والا ور ادا زمون دا دے تسوئی جمہوریت ہوئی ورطا وائی وے لگ زور سرائی دے جمہوریت ہوئی دا شہنشاہیت تے دا جمہوریت تے کدا سشے دے قسم دے کپا دا سیاست پا کتاب کے دا پولیٹیکل سائنس پا کتاب کے زمون دا نظام ڈیفینیشن کیونی دا ورسڑی زینیم خواہ چھ دا پا دا ملک کم نظام دے دے تعریف سدے دا دے ڈیفینیشن سدے نازیزان حضرت نوح علیہ السلام و سلام وی چی یا قوم لیس بی ضلالتن ولکنی رسول من رب العالمین و او زما قوما والله که زه به لیونی یم یا زه به گمراه یم یا زه به د ضلالتو ناپویه شکار یم خو عزیزانو چې دوه سوه لیونی او یو پکې روغ ور پرېږدي نو لیونی پکې کم یو وایا هغه دوه سوه نه تپوس کې لیونی پکې کم یو دی دغه روغ پکې لیونی دی نو علیه الصلاه والسلام سره ملګري ټولو خلکو دا وی هغه لیونی روان دی دا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر الله تعالى فرمای چې د نوح علیه الصلاه والسلام تعالی کوي خبر مشهور کړه چې انه مجنون چې دا مولا ډېر ویلی و دې دا مولا لکه پیغمبر سي خو مولای نو پیغمبر څه شي مولاوی او ته چې مولا پس کفر شروع کې نو تا ته بیا دا فکر نی چې رزق مولا دا سلسله رسول پاک ته رسی او بیا حضرت آدم او حضرت نوح علیه زه کوای چې دای مولایان نو دا بل کفر دی مين چې دای دین باندې نه پوهیدل او کوای چې دوی مولیانو نو چې ته مولا پس کم کفر وای او پیغمبر ته رسی ته توهین تصور هم په ذهن کې راغی نه ایمان نه پاتې کیږي نو که کنزل دی ورته وکړ نو بیا وای بیا وای عزیزانو عرض مې کوست تاسو خدمت کې وقالو مجنون وزدجر اغوی وی دالی ونی دی مجنون لی چه کم زائی تبوم تو او دبا خبر شروع کولا آغل تن بایو گندور پسی پاسی دل که نا استا جی که نا نو علیہ السلام ورطیت مرد تصدی قوی سی زولی که نم زبا خبر کوم اللہ والا مرد کلو پی چاکانی شروع کرد خو نو علیہ السلام خبران پری خودا بس آخیر دا زردی خلی رن آگے دا زردی نه نیم سو کالا نه سو پنزوز کالا یو دا خدای دنیا دا او دا خدای دنیا دا زړی دی خلی دا لاغه قرآن کریم فرمای اخیر خدای ته تقریر شروع وک وی خدای ته خو وینه خو زمانه واوره قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا وی الله با دې قوم ته دعوت وک ستا والا خبره مې وکړه د شپې مې هم کړې دا آرام مې نه کړې دروازې مې وهم کړه دا آرام منه وکړه قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا الله چې زور ته خبر کوم نو دوی زمانه تیخ ته کوي ما والا خبر نه اوري واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ما چې کلم دوی ته خبر کړه دا د دې د پاره چې تور ته مغفرت وکې بخنه ورته وکې لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم نو دوی وګونو کې ګوتې ورکړي چې لیونی خبره وانه وري لیونی خبر وانوري جالو اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا جامع غندکړي دي محفل نه بندوالې او خپل کفر باندې ټینګ ولاړ دي خپل کفر ټینګ ولاړ دي. الله فرمایي چې نوح عليه السلام مزید ماته وي چې ثم اني دعوتهم جهارا بیا ما دوی تا برملا اجتماعاتو کې هم بیانو کو ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا ز دوی پس کور کور تلالم یو یو سڑی تم کور کی کسکے دروازہ کے ہوں تا والا خبر اوکڑا او سمی ورطا اوکڑا قسم دے کما بورت داویلی چی مالے جوڑا کپڑے والا کما بورت داویلی چی منکر یو وقت ڈوڑا راو لے گا کما بورت داویلی زد پینزور ازون حرم یو دو لقمه خوراکا کما بورت داویلی چی پخپونی پیزار نشتا زڑی چی تای خوراکا کما بورت داویلی چی پسر می پتکی نشتا یو زڑی چی اللہ خوراکا چی دی سر می چا پی رکم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وما ورته مرګی ډیر تبای د دوزخ پسند ولاړ بس اعلی فسړن باندې سند د دوزخ کې ورځيږي نو ما ورته چه استغفروا ربكم انه كان غفارا الله ته متوجیشا مغفرت غواړا الله بخون کې دے کته ډیر لوی کافر الله به معاف کی. رسول پاک فرمایي حدیث قدسی دے چې رسولور نیمشلو کال بوډا کافر الله وای چې ټول عمر ما سره شریک پیدا کړې دے خو چې پدا بوډا حالت هم د خپل کفر نه واپس یو ځان خپې مان کی او ما تر راشی چی او اللہ دول عمر میں تاثر دشمنی کرے دا او ما تا دو اخ کیو غردائی اللہ تعالی ویزد رحمت لمن روالم او دا غستر گی پاغی بانے اوچی کم زورتان بس نن کلمہ وایا دا ټول عرص میں در معاف کو زو کستا دا کفر تا چرتا یا دومنا او اللہ تعالی وی دغا کافر چی دا قیمت پر از ما تراشی زور سر دا مازی تذکرہ ہی نچی اڈم چی سلور نیم شلی کالا دے سکول نا اغا مازی زو ٹوٹلی اگنور کم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورتو وی چه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا چه الله بدا خيرون در کی الله ته متوجه شي. قران کریم فرمائی چه نوح علیہ السلام دی تقریر تسلسل کی مزید خبر وکړه چه قال نوح رب انهم غصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا خو الله زما واسطه یو داس قوم سره وا چې دا عقل ولا قوم نو دای دا عقل ور سنجیدګی په خبره نه پویدل دای نواب پسې منډي والے فیوډل پسې منډي والے انډستریلس پسې منډي والے واتبعوا من لم يزده لفظ لکتیز وایا لکتیز وایا ماله دا مال خود پختو لفظ ده چه او الله ما ورطا تاوال خبر کولا خدا دا مالدار و زر خرید غلامان زما خبره پا زین باین لگه دا خدای دا دا سرمایه دار چه لگان الله دا دا فیوڈر چه لگان یو دعاو کئی چه الله دا قوم دا سرمایه دار و جاگیردار دا تسلط نخلاص کی دا دا فرعون اولاد ده کچا شنه چیر راغستې دا او کچا سر راغستې دا کچا تور راغستې دا او کچا سپین راغستې دا کچا سو ګوره ورته چې ډېر کمې طبقې سره تعلق ساتي کدا د پریویلیج کلاس سره دی دا د استثاری طبقې سره دی ته دا غنه خیر لټه چې دی به غریب له خلکو نوړای واچي وای ته دا غنه خیر لټه چې دی به غریب له خلکو نوړای واچي یا خو بیا ته د کم عقل زوی ته کم عقل زوی تا کې عقل نشتا یا بیا ته زده غستې نو چې کم کوم یا کم عقل نه غیلم خدای خیر نه ورکړي چې زده غستې بیا ولا خدای خیر نه ورکړي ښه او موږ بیا لګې جمعه کې یا الله بس ته خیر را پیښ کړه خدای ولي خیر را پیښ کړه زه تاسو کندر کې اوسم زه خیر را پیښ کړم زه خیر را پیښ کړم تاسو خو زما عذاب ته سټپ بای سټپ انتظار کوئ. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام چې یا الله مال خو یم لپوخ نو یې فرمایل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. الله تعالی ولزمک واټر لاک سیو کړه ولا زمکه ولا واټر لاک یو فټ کې لاندې به وبوي رو رو براو چته دي سړې بناس کټ کې ولاندې نه ناسه پکونه یخ شوخه ناس به کټ کو لاندې نه وکړه ناسا په یخ شو موسی علی السلام ته را منډه کړې د خدای خاطر وکا مونږه کلمه وو خو دې عذاب نه مخلاص کا موسی علی السلام پر پیغمبر هر یو ډیر رحم دی وی یا الله دوی عذاب نه خلاص کې الله دا عذاب نه پورته کې خو قران کریم فرمای چې فلما کشفنا عنهم الرجز اذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز اذا هم ينكثون الله تعالى فرمائے په هر نمبر چې د موسی د وابان ماته عذاب پورته کو نو دا عذاب نرستو د واند نه زیات لوی حرام یو عذاب نرستو بیا د واند نه زیات لوی حرام یو نو فرمای چې فارسل علیهم الطوفان والجراد والقمل الله په ملخان را اوست پتا سوې پیشه مسلط کړی دا او په غلی دل باران مسلط کړی دی په غلی خدای دې رحم وکړي الله تعالی دا غلط خیر سنبال کی اکنی دا غنم تبا شو دغه تماکو دل پیشه ور د دې معنا دار چې خدای دې قوم مستقل تبای اراده کړی دا اراده کړی دا قوم به تبا قوم دې ته به خیر مخ نه خیم قران کریم فرمای چې فارسلنا علیہم الطوفان زمکه می والا واټر لاک دا غین بعد د ملخان او طوفان پر اوست والقمل ول د جې سړی خټه کې نوډای نی او په ګیرا سر کې سپګیوشي دا ډېر لوی خدای پر رحمت دی ښا دا د خدای ډېر منظوري نظری الله تعالی فرمای اغین بعد د بدن پټول وختو کې مول سپګې وکړي همړار یو سړی بس په دې کې یو ښا موسی علیہ السلام به بیا وې چې الله رحم وکړي خدایا معاف کړي خدایا معاف د خدای پیغمبر خو ډیر مهربان وي د خدای پیغمبر ډیر لوی اسینې ښا حضرت عیسی علیہ السلام تعالی لګیا دی ای صلیب جوړي صلیب باغی باندې سمبی لګی چې اوس به دې راولو د پاسه به دې سمبو باندې واچو زور به ورکو ګس ګس سمبی به بهر نه بروزی دې به تاوی کې اسی خانو کې اوساوه دې په دې انداز وي او عیسی علیہ السلام دن لگیا دے خدای تے جاڑی چه انتو عذبهم فانهم عبادک یا اللہ چه ما تا منصوب جوڑے نو خدای کتو علا عذاب ورکے نو ستا بندگان دی زفا کسا ویلے شفو گرد ما خو خانده و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم خدای تا خو دیر روی قوت لرے که معاف تکلون دا بڑی رخ خبری خواه که معاف تکلون دا بڑی رخ خبری موسیٰ علیہ السلام وی اللہ معافکا فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع الله تعالى په بیا چندخانو شکل کې عذاب مسلط کړ چندخانو شکل کې سړيبه په یو پلیټ کې ځان له پخکړې راوچو اب چرته بد نو یو شیبه ترې आवाज وکړ په پخکړې کې ورته کې ناس اسې مخامخ یو سړيبه جام کې ځان له اوپر راوچو له ترې یو ځل شی بد دی ورته کې ناس یو ځل شي په دا جام کې ورته مخامخ کې ناست خدای دا عذاب د کومه غایې راغې موسی علی السلام دراله وی خلی ته شین شو غاړې خدای نو غواړه وی یا الله موافقا اوس ایمان ناری والجراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات الله تعالی فرمای پینځم عذاب په غوی ما دا مسلط کو چې اوبه مې ولا کنورټ کې ویني تا وبو ول کانورټ کړی ویتا کوي ته به قتل سپینه وبدي پکې غر غر غر وبو کیمرا وستا اوسې وبو کیمرا وستا سپینه وبدي پکې چې خلې به رسول ته کسره وینه بشوا تا خود سکلو نه وې د لوک تندې حلاک شو دتن وې الله نو غوړ موسی علی السلام بیا وته خو چې پښ پګم نم بیرو کو نو بس موسی علی السلام کوم دا زړه دی خلې راغه وې ربنا تمصلا اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم الله سيستم پوسیل کا اور وہ لگا ہوتے بٹن پہ رستو نہ بند کا بس اللہ نے دقت اور بند نکلا او یہ خدای ٹول تباہ کے اللہ تعالی فرمائی بس گوری ور تال تب بحیر قلزم کی نو تو بحیر قلزم کی سنگ میں بیڑا ور غرق سر دے پھر آونا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وے کہ رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا الله تعالی زما د پاره هر تدبیر جوړ کړی دی جی زما خلاف داسې پروپاګاندا نه و چې دغه قوم کړی نه نو علی السلام خدای ته شکایت کوي چې خدای داسې پروپاګاندا نه و چې دغه قوم کړی نه داسې کنزل دوی سره نو چې ماته نه دی کړی داسې کنزل دوی سره نو چې ماته نه دی کړی داسې گزار دوی سره نو چې ما باندې نه کړی خدای زما عزت د تار تار کولو کوشش کړی دی خو چې ته چاله عزت ورکې سو کی عزت غسته نشی. قرآن کریم فرمائے اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. اللہ تعالیٰ ٹول اختیارات تالاش کی دی چالت عزت ہوئے کے دنیا ذلیلو لے نشی چ سوکتا ذلیل کو دنیا والے عزت ورکولے نشی. ہمیشہ دغا آیت دعا آیتنا اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار الی آخره. دغا دوارا آیتنا دا ہر سحر مانزن بعد یول اس کرتی وائی درے کرتی مخ کی درود شریف درے کرتی رستو در شریف چا اللہ تعالی مو در رسوائی دا دنیا و دا آخرت نو ساتی چکہ دا کردار پا حوالا خو منسا دا عزت سشے نشتا چھ پاغی عزت راشی. خو عزیزانو کردار مو طول دا زلالت تی خو اللہ نا غوارا چھ خدای زلیل میں مکی خدای زلیل کنی قسم دا چھ عالم دے ملک تاو دے قوم حالت میں اوکا تاو مای خدایا که دو کال بعد ز بیا رازم یا پینزه کال بعد بیا خدای توفیق را کی وزرا شم چھ دے قوم پا تن بانے با جامعون بیو کنو بی دې قوم په تن باندې جامعون وی کنه چې د دې د اخلاقیاتو ځکه عزیزانو اکنامیکل ډیسټیبلایزیشن معاشي عدم استحکام زناکاری په هغه قوم کې چې کم وږي غلاګری په هغه قوم کې چې کم وږي فراډونه په هغه قوم کې چې کم وږي د خپل خوځو عزتونه هغه خلک په داو لګي چې کم وږي. نو الله تعالی دې موږ د دغه رسوای نه ساتي تاسو ټول امینو. دا بتا سلا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ ددینی تقارور کے سٹ بم تاسلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی اس طور خالق کوئی خدا مجھے اس دن افراد کی خدا نے بیا بے نصیر رہا ہوئی کوئی دا غصر کوئی خدا نے اس بیا نو بس عزیزہ چا ہم دقا دا فیوڈل او دا سرمایہ دار چکر کے گرزی را گرزی دقا دا بنی اسرائیل دا قبطیانو گو نکار بدر صلی اللہ تعالیٰ کہی دیو عذاب نو بل ناشنا عذاب راځي بیا بچی وی چې اپړونه ډیر خو رحم الله ان باش الاوله وجه زکه ستا توجه خدای ته پیدا نشو تلا تر اوسه خدای بنده نه خو یاد یو فیوډل بنده یو یاد کیپیټلس بنده یاد انډستریلس بنده یاد نواب بنده چې یو سره د خدای بنده نه نو چې کله زه غلام د خدای نه خدای دې موارد چې زما عزت ساتي لکه څه وای خدای دې موارد زما او زه چې رچانو کریم نو که چاره له پړک راکنه زما مالک ته پوس کوي کني کوي خو جزا کله داغه نو کری پری دنو کچا دغه تمړ کړو نامي ته پوس گئی او دې مونږ نفته لري رمو دوه شو ډېر رمو دوه شو نو خدایم ستاسو متعلق وي دې ډېر رمو دوه شو دې مونږ نفته دي فای نو ارس کمزا چې هم سر لګي نه لګي پنو زګه ستاسو ډېر رمو دوه شو چې هاي کور راوتی هغه نو کری مو پری خو دې نو الله تعالی دې مونږ خپل ذات نوکران کی تاسو ټول امین وای. الله تعالی دې مونږ خپل ذات بندگان او غلامان کی تاسو ټول امین وای. حالانکه مونږ بار بار خدای ته وایو چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا الله مونږ ستا بندگی کوو ستا عبادت کوو الله ستا غلامان یو. نو د غلام معنی خدا دا چې د ټول ایک سبجیکټ دې اپروول اپ از ماستر چې دا هر عمل به ال جایز عمل چې مالک خو پر رضای مالک پی رضاوی چې ته لګیا د مالک د مرزا خلاف کار کې نه ته داغه نو کوي کړه خپل لار شوی لکه تیز وایا ها بیا خو داغه خپل لار شوی نو چرته یو مالک په دنیا کې داسې نشتا چې هغه ته نوکر را برن شي نوکر او ورته را برن شي چې اوس بته زما اډر مانی او هغه ورته بیا مشاو زه به تاسو سره احسانات کوم خو شتر مونم بیا وایا بیا وایا الله تعالی دې مونږ باندې رحم کړي تاسو ټول امین وای. نو عزیزانو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام وی چې رب انهم غسوری واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وزن فعال بیا غسیغه بیا غشان سیغه ده دس شی ده خو متروکه ده مبالغه ده دا په موجوده عربی کې استعمال نه دی وجنه مشرکین مکه پیغمبر باندې اعتراض وکړي دا قران دی فصیح نه دی کبار وزن چرته عربی کې شته نه ته کبار وزن چرته په عربی کې نشته دا چې یو بوډا روانو پیغمبر علیه السلام ورته आवाज وکړ راشه بابا هغه کې نه کې نه لا ناس نو ورته پاس ا پاس لا برو برابر شوی نه وی کې نه درې سلور دلې چې دا څه کته پورته کو هغه وسه شو ا وسه شو او پیغمبر علیه السلام ته تستهزئ بي وانا شیخ کبار ته ما سره ټوکې کې و انا شیخ کبار پیغمبر علیه السلام ورته تاسو نه پلار نکچې به راشي دا ګوره دا بوډا د تخې ما تعلیم دی ورکړ تاسو مال کړی دی تستازی او بیوال شیخ الكبار. نو قرآن کریم فرمائی ومکرو مکرن کبارا. اللہ تعالی فرمائی چی نو علیہ السلام وی یا اللہ دوی زما خلاف آغاز حرف شانی کرد، اللہ زما خلاف آغاز سرائی کرد، اللہ زما خلاف آغاز جب استعمال کرد، خدای پمائی آغاز تو مدن لگولی چی بل پی دا پاس نشتا. ومکرو مکرن کبارا. او بیا د ټول لوی یا الله وی زبس کیلا حکم تی نه معاف کړي، تی نه معاف کړي، ځکه ما خو ورته ستا خبره کول، ما سره په برسو دشمنی نه وا، ما سره په برسو دشمنی نه وا. وقالو لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویغوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. و الله ستا مقابله کې چې کوم ستے چوزو چې لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویغوق ونسرا وقد خلق زی دنیا اغل تورسی ده، دنیا اغل تورسی ده، مخبوبرا سیارگان مسخر کئی، مونگ لده تروسا ده بیجلائی چل رانگه، جی، مونگ لده تروسا ده بیجلائی چل رانگه، چی بیجلائی ده لوشده نظام سنگ خلاص کو، وی مونگ غوری میزایل جوڑ کو، مای اوگی قوم ده، دوڑای پکار ده، میزایل والا پکار ده، اوگه پا جنگ سکئی، اوگه پا جنگ سکئی، سو کولا موٹر وی جوڑی، مای موٹر بچ، پا موٹر وی با کیسا؟ سبا کې موټر وی باندې مونږ تاسو له موټر وی جوړ کړو، او مونږ تاسو له غوري میزایل مونږه سړی چرته پر بندل کپلا وکا وګیل ډوډای ورکا صحیح شو، او شلټر له سړی چرته شلټر ورکه، او کچا سفر ولا ورکا، یو کچا سفر بے روزګار چرته روزګار ورکا، وګه په جنگونو سکه چې کله ماړو شو بیا به جنگونو شروع کړو، کله ماړو بیا به دغه نه بعد جنگونو شروع کړو. وقالو لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويغوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهو پروردگارا دغ ظالمان په گمراهی کې اوس ور کلک کې د پیغمبر زړه ډکته وي، خدای چې اوس ګور ایمان را نړي کا اوس ایمان اوس په دغ گمراهی کې ور کلک کې. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. وی خدای ټول تبا کې آفت پراول، جلا فیصله کړو یې په عذاب باندې په طوفان او په سیلاب تبا کو، یو لوی عذاب پراوستو. اوس هم کته لاړ د کوفه او د کربلا غزمه کې، د کوفه او د کربلا غزمه کې تا چې کم ځای د کوفه د تنور نه اوبر راوته، هغه ځای اوس هم ته د سیلاب اثرات واضح وګوري، سیلاب اثرات واضح وګوره چې دا د طوفان نوح اثرات دي. قران کریم فرمایي چې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. وی یا الله چې دا ظالمان کافران یو بند پکې ژوندې پرې نه دي، الله وینو بس تبا کوم او یوم سالس سزا ولا ور کوم. الله تعالی فیصله وکړه د عذاب. اوس کله نوح علیه السلام کیشته تیار کړو، واقع تفصیلی ده، او کیشته کې سورش جی حلق ولاړ دي، معمولی معمولی باران شروع شو، او ورپسې ډرامې کوي، خشکه علاقه ده، اوبه چېرته شته نه، خشکه علاقه ده، خو معمولی باران شروع شو، او ورته خا دې څاڅکی کې بس ته کشتی چلے، ورته دا څاڅکی نه دي، بچې لږ انتظار وکړي، لږ انتظار وکړي، دا څاڅکی نه دي، غټ سره ویلا بړستنه کړي. عزیزان اوس چې کله الله تعالی غ طوفان او نوح علیه السلام ځان پسې دروازه را بند کړه، او ورته را کې خودل په دا دروازه، چې دروازه کولاو کا دروازه زوی دې هغه بار ده خنزیر ولاړ دی، اخ خنزیر هغه ولا مواد ورکه بابا، حالانکه حضرت نوح ورته دعوت ورک. وکان فی معزل یا بنی ارکم مانا ولا تکم مال کافرین. اللہ تعالی فرمائے دنو علیہ السلام زوی د کفار و مرگرتیا کی غنڈگانو سر ولاړ دی، چا سر ولاړ دی؟ غنڈو سر ولاړ دی. او عزیزا پل چی دی مخالف سر ولاړ دی، دا سڑی دیر لوی زور ورکی کنو ورکی نو علیہ الصلوۃ والسلام باندې خولی را لیو، دی خود د بیڑا غرکش دام ور سره ولاړ دی، ورته شاو بچی زوی خو بیا زوین سړی ورته جاړي. نو علیہ السلام ورته په جاړه شي بچی را منډه کرا او خېجا شابه تبا کیږي، او ورته جواب ورکړي. قال سعاوی الی جبل یاسمنی من الماء. و او زما بابا دا دومره لوی غر دی، که سیلاب راځي نو څومره به راځي، زه دې غر ته خېجم که ستا خدای کې طاقت وي، هلته دې ما پسې سیلاب ورسئ. الله تعالی فرمایو سیلاب او ما د غرون د پاسوم ورچت کو خو ما ورته چې بچیا چې زنه وغوړم ته بغیر ته خېجه ولي ورته بل پلار خېجه چې زنه وغوړم ته بخېجه ولي وحال بینهما الموج فکان من المغرقین. الله تعالی فرمای دې اسنا کې او لوی موج چپ میرا اوست سر دلاندې مې وغورځو سړی چې کړو یا بتا یا سمنی بابا پنه کای را مدد شه بابا پنه کای را مدد شه زمونږ د میندو خويندو نه چوم تنور کې روټه پرسی بابا پنه کای را مدد شه نو موږ دوستا مقصد نټی ټیګ ور پر شه بابا اور ته ګوزه بابا پنه کای را مدد شه عزیزان. وقال يا بتا اسمني و بابا بچ مې که هلاکه غم حضرت نوح عليه الصلاه والسلام چا کوي رب ان ابنی مل آلی و پروردگار دا زما زوی دے مل آلی زما بچے دے زما فیملی ممبر دے زما ڈیپینڈنٹ دے ان ابنی مل آلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. اللہ تا ما سر وعدہ کرے وا چھ تا بچ کو ہم استا فیملی بچ کو او زما فیملی ممبر دے دا زما ڈیپینڈنٹ دے. اللہ تعالی ولیو ایغ نیغ جواب ورک قال انہو لیس من آلک وی داستا فیملی ممبر لیک زور سر ہوئے داستا دا خاندان فرد حجی دا زمان خاندان ممبر دا زمان دا خزن پیدا دے دا زمان نطفہ دا ما پا غیق کلو بول دے زمان خزن پا خپل سینہ لوئے کر دے زمان پا میدان کے او پسین کے دا دا جون تیر شوئے دے. قال انه ليس من آلك و او نوحا دا استازوی نده استا بچه نده دا استازوی دا جز ما ده اللہ وی چه انه ليس من آلك انه عمل غیر صالح دا دا عمل ده انسانانو نده دا دا عمل ده صالحانو نده. نوح علیہ السلام ده اسنا کیو بلا چه غز زیوار ده بابا ڈوب شم نوح علیہ السلام بیاوی خدای ڈوبی چه اللہ تعالی پا قار ورطوی چه فلا تسألنی ما لیس لک بی علم. خبردار چه کم شیبانی پویگی نمانا داغی بیا سوالو نکی انی اعزو کا ان تکون من الجاہلین. دمرا زوردار خبر پیغمبر تا خدای کل کئینا وی خبردار ز جاہل جوڑی دو کوشش مکا وقا اللہ ورطوی خبردار ز جاہل ز شرک معاف کوم نجاتا سکا شرک دا ظلم عظیم دینا اللہ تا زیاد وقت توحید او نافخر ورطا شرک و شرک مونگ دیتا وایو شرک مونږ دې ته وایو چې سجده غیر الله ته ولګو نظام چې کله تابانه د غیر الله اداره شرک یو دویم شعبه ده دا د شرک یو دویم شاخ دی. الله تعالی دې مونږ د توحید لمبرداران او د شرک تابعدار کی پر تقدیر فیصله دا و پری اورډنټ یو ائ الله چې رجمه والا چې اولی بجلی بوتلا ها او بیا ورپسې باران راوست ورپسې باران راوست چې بس چوټي کده مخلوق دم دغه مر خبره ډیره ده. عزیزانو تاسو چې ماته سمره عزت افزایی وکړه دا لس دول سوار لس چې دا ټول علاقه او ټول خلک څنګه راوچلې زنانه او نارینه خدای دې تاسو له دنیا او د آخر خیر درکړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل جرایم معاف کړي خپل ګناهونه دې الله تعالی مونږ معاف کړي خدای دې دا قوم آباد کړي دغه ټول خلکو دې خدای دې دنیا او د آخرت سعادتونه خوشاله ورکړي او مریضانو ته صحت عاجل کامل ورکړي ټول مریضانو ته الله صحت عاجل کامل ورکړي سور زمونږ لري او نږدې دوستان مسلمانان زنان نارینه چې مړه دې خدای دې مغفرت نصیب کړي خدای دې قبرونه او مرقدونه منور کړي خدای قرضداران هغه دې قرض خلاص کړي خدای په مشکل کې انخطي خلک هغه دې مشکلاتو خلاص کړي خدای حاجتونه چې له چا دې مقاصد سمره دې خدای ته حاجت روي او مقصد برابري وکړي حاجت روي او مقصد برابري وکړي حاجت روي او مقصد برابري وکړي کریم خدای زمونږ سو کم خلک چې با اختیار دي الله تعالی هغه ته هدایت نصیب کړي خدای هغه ته هدایت نصیب کړي خدای هغه ته هدایت نصیب کړي کریم خدای کده با اختیار ترکیب مقدر کې ته هدایت دې کړي خدای مونږ مزید پاغې ما عذابې خدای مونږ مزید پاغې ما عذابې خدای مونږ مزید پاغې ما عذابې خدای هغه د خپل ګریس کراوه دې مونږ اخلاص کړي یا الله ټول بلاد اسلامي آباد خدای ټول بلاد اسلامي آباد کړي خدای اسلامي دنیا کې وحدت او یووالی پیدا کړي اسلامي دنیا کې وحدت او یووالی پیدا کړي د تمامه دنیا کافرانو خدای ستا بندگان دي مونږ نه غواړو چې هغه دوزخ کې پراتی یا الله ته ورته ایمان ورکړي یا الله ته ورته ایمان ورکړي یا الله ته ورته ایمان ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.